เป็นสิ่งที่เห็นว่าอะไรควรอะไรดีขนาดนั้นขนาดนี้มันขึ้นอยู่กับอะไรหลายอย่างนะทั้งในเงื่อนไขของภูมิประเทศเงื่อนไขของดินฟ้าอากาศเงื่อนไขของวัฒนธรรมนะเพราะงั้นมันก็ต่างกันเพราะงั้นสมมติต่างกันอะไรต่างกันก็ว่ากันไปตามควรเราอยู่ที่นี่เราอยู่กับกลุ่มนี้สังคมที่นี่สังคมของเอเชียสังคมของยุโรปสังคมของคนป่าสังคมของคนเมืองอะไรก็แล้วแต่มันก็มีวัฒนธรรมมีการสมมุติมีอะไรต่ออะไรที่ยึดถือกันขึ้นมาพอสมควรไม่มากไม่น้อยไปถ้าอะไรที่มันพาให้หนักมันพาให้เปลืองให้ผลาญเกินไปเราก็แก่เสียนะถ้าอะไรที่มันพอไปได้ก็เอานะค่อยๆปรับไปนะอย่างสังคมที่มันพากันหนักหนาสาหัสทุกวันนี้เนี่ยมันไม่เข้าใจความจริงการกินการอยู่กันอย่างเป็นภาระอยู่กันอย่างหนักอยู่กันอย่างลำบากจะกินก็ลำบากจะอยู่ก็ลำบากจะดำเนินชีวิตไปก็แสนจะหนักหนาสาหัสเหน็ดเหนื่อยเพราะว่ามันสมมุติกันเอาแต่ว่าไอ้นุ่งผ้าละกันร้อนกันหนาวกันแมลงสัตว์กัดต่อยหรือกันอุจจาระบ้างเพราะว่าทุกวันนี้มันติดยึดกันมากแล้วแต่คนสมัยโบราณดึกดำบรรพ์ตั้งแต่พันสองพันห้าร้อยพันไม่รู้หมื่นปีที่แล้วเนี่ยมันจะนุ่งผ้าได้ยังไม่รู้นะหมื่นปีที่แล้วนะมันประวัติศาสตร์มันไม่รู้แต่สองพันปีมันก็นุ่งผ้ากันมาแล้วสามพันปีประวัติศาสตร์ก็นุ่งผ้ามาแล้วหมื่นปีสองหมื่นปีห้าหมื่นปีที่แล้วเนี่ยมันนุ่งผ้าได้ยังไม่รู้นะถ้ายุคที่มันไม่นุ่งผ้ามันก็ไม่นุ่งผ้าซึ่งก็มีอยู่เราก็มีพอมีหลักฐานคนป่าคนอะไรต่ออะไรนี่เขาก็ไม่ได้นุ่งผ้าอะไรมากมายนะเขาก็ยังแก้ผ้ากันไปแก้ผ้ากันมาก็ไม่ได้ติดยึดอะไรกันก็ไม่ได้จุดจิตไม่ได้ไปสมมุติอะไรเขาก็ไม่ติดใจไม่มีอะไรที่จะสะดุดใจจิตก็ไม่มีอะไรมีกามีกิเลสมีก็ไม่ก็ดูกันไปก็เห็นกันไปอยู่งั้นน่ะนอกจากมันจะเกิดธรรมชาติของมันในเวลาวาระของมันมันก็เหมือนหมูเหมือนหมาเหมือนกาเหมือนไก่มันก็แก้ผ้าทงๆกันทั้งนั้นน่ะใช่ไหมหมูหมากาไก่เมื่อแก้ผ้าตรงๆช้างม้างัวควายกันไม่ได้หนุ่งโป่งหนุ่งผ่าอะไรแต่เวลามันมีโอกาสมันมีฮอร์โมนมันมียุคมันมีที่จะต้องผสมพันธุ์มันก็ว่ากันไปตามยุคตามสมัยมันก็ไม่ได้มานั่งสมมุติว่าโอ้โหนี่ยั่วการยั่วเกินมันโน่นนี่กันมันไม่ใช่หรอกมันไม่ได้สมมุติสมัยโบราณคนก็ไม่ได้สมมุติอะไรมากเกินไปเดี๋ยวนี้มันสมมุติขึ้นสมมุติขึ้นสมมุติขึ้นสมมุติจนกระทั่งจริงจริงจริงจริงอะไรก็จริงหมดเลยแล้วก็ไปติดปรุงเป็นกิเลสไปสารพัดเป็นกิเลสไปหมดคนก็เลยยิ่งเป็นภาระให้แก่ตัวเองเพราะเราก็มาลดละได้ขนาดใดจะกินจะอยู่จะนุ่งจะห่มจะอาศัยบ้านช่องเรือนชานจะมีเครื่องบริขารนั่นนี่อะไรแต่ไรก็ถ้าเผื่อว่าเราสามารถเข้าใจแล้วเรารู้สาระแห่งชีวิตที่แท้จริงว่าชีวิตจริงๆและสาระแท้ๆเนี่ยมันไม่มากไม่มายหรอกเราไปหลงตามโลกเขามันมากเกินไปเขาสมมติขึ้นมาเราก็ตามก็ไปหมดนะแล้วก็เป็นภาระซับซ้อนถ้าเรามีสตังค์เราก็ต้องหวดอ้างแล้วก็ต้องทำเต็มที่จะสร้างบ้านก็สร้างหลังใหญ่นะนี่มีคนถามคุณปุ๋ยพรทิพย์เหมือนกันว่าบ้านเรือนหอจะสร้างสักเท่าไหร่นะเท่าไหร่500ล้านเรือนหอก็คงจะประมาณ500ล้านเพราะว่าแฟนเขาเนี่ยที่จะแต่งงานเนี่ยเขามีรายได้เป็นวันละเป็นหมื่นวันละเป็นหมื่นเหรียญเนี่ยส่วนที่เขาได้นะส่วนได้วันละเป็นหมื่นเหรียญเพราะงั้นไอ้เรื่องสร้างบ้านเรือนหอหลังละ500ล้านมันหนึ่งเล็กสร้างบ้านหลังละ500ล้านนี่เสร็จแล้วนี่เขากวาดไหวไหมคุณปุ๋ยจะกวาดไหวไหมจะดูแลรักษาไหวไหมเมื่อไม่ดูแลรักษาไม่ไหวก็ต้องไปจ้างคนมาดูแลรักษาจ้างคนมาดูแลมาต้องเสียค่าจ้างเสียอะไรใจนี่แหละคือภาระของตัวเองเพื่ออะไรใหญ่รู้นี่คือการสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะอวดอ้างกันในคนและจิตคนก็โอ้โหเชิดชูยกย่องเยี่ยมยอดยิ่งใหญ่ แทนที่วัสดุที่จะไปสร้าง500ล้านน่ะไปให้คนจนก็สร้างไปได้อีก100ราย 1,000 รายนะถ้ารายละล้านก็ได้ตั้ง500รายนะถ้ารายละไม่ถึงล้านก็ได้ตั้ง 1,000 รายถ้ารายละ 500,000 ก็ได้ตั้ง 1,000 รายอะไรเงี้ยใช่มั้ยไปให้เขาสร้างบ้านหลังละ 500,000 โอ้โหได้อยู่กันหลังละ 500,000 นี่ก็เมื่อยแล้วนะกวาดปัดสูเนี่ยหลังละ 500,000 ก็เมื่อยแล้วกวาดเองปัดเองนี่ก็น่าดูละนะเวลากินเวลาใช้ไอ้บ้านช่องที่อยู่นั้นก็ไม่ไปใช้มันหมดหรอกนี่คือความไม่เข้าใจและความหลงกันมากมายเกินไปนะเพราะงั้นในที่อาตมายกตัวอย่างในความลวงหรือว่าในลักษณะที่มอมเมากันที่ครอบงำกันเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้นี่คือบ้านแม้เสื้อผ้าหน้าแพรจะใส่พอกันร้อนกันหนาวอาตมาทำมาพาทำมาจนกระทั่งมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยพวกเราก็มีเสื้อผ้าหนาแพรเราก็ใส่เสื้อผ้าหนาแพรอารยุคนี้มันจะไปโป้เปื่อยมึงก็ใครที่มันจะเอาอิสระเสรีภาพอย่างนั้นมากเกินไปอย่างนั้นก็ไม่หวาดไม่ไหวก็เอ้าก็นุ่งผ้าก็นุ่งผ้านุ่งผ่อนไปพอสมควรแต่มันก็เห็นมีปัญหาอะไรคนเรามันดีได้มีคุณค่ามีประโยชน์ได้เป็นคนในสังคมเป็นคนมีคุณค่าประโยชน์ได้โดยไม่ต้องไปจะได้เลอเลิศว่าจะต้องไปเอาเครื่องนุ่งห่มมามีเยอะๆเครื่องนุ่งห่มราคาแพงๆอะไรต่างๆนานามาให้มันเฟ้อมันเกินมันเป็นภาระแก่ตนเองต้องไปจ่ายไปอะไรมากมายแทนที่จะไปเปลืองไปอย่างนั้นก็เอาเงินนั้นไปสะพัดหรือไปทำประโยชน์อื่นๆให้กับคนอื่นได้ดีกว่าเนี่ยพูดง่ายๆเข้าใจง่ายๆได้พวกเราเข้าใจอาตมาเชื่ออาตมาอธิบายอย่างนี้เข้าใจเราไปทำเงินชีวิตมันก็แทนที่มันจะมาผลาญมาเปลืองมาทำอะไรให้มันเสียหายอย่างที่เป็นค่านิยมแบบนั้นมันก็จะเหลือเฟือหรือมันก็จะไม่ต้องเปลืองต้องผลาญมากขึ้นสังคมมีแนวคิดที่ชัดเจนรู้จักเขตจักขีดของมันไม่ต้องมาผลาญพลาดมันก็ไม่แย่งชิงกันเกินไปเพราะฉะนั้นค่านิยมของสังคมที่มันเชิดชูย่องๆอย่างที่เป็นของตัวของตนอย่างนั้นมากมันถึงเดือดร้อนกันไปหมดทุกหัวระแหงเลยแย่งชิงเป็นของตัวของตนอะไรต่างๆนานาในสารพัดอาตมาว่าศาสนาพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ทรงสอนในสิ่งที่สุดยอดของมนุษย์เลยวิเศษจริงๆนะอาตมาพามาทำมาถึงวันนี้เนี่ยอาตมาก็ยังอธิบายสิ่งที่พาทำไปแล้วเกิดไปแล้วเนี่ยเอาหยิบมาขยายความให้พวกเราฟังยังไม่หมดก็หยิบมาแล้วฟังตามไปเรื่อยๆจะเข้าใจบ้างก็มีเล็กบ้างก็มีใหญ่บ้างก็มีกลางยังใหญ่ๆอาตมาก็ทำบ้างมันก็ใหญ่ขึ้นไปไม่ใช่ใหญ่เล่นด้วยใหญ่โดยเหตุผลของมันโดยสมเหมาะสมควรในสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรต่ออะไรใหญ่ซึ่งมันเป็นทั้งสภาพจิตวิทยาสังคมเป็นทั้งสภาพที่เป็นหลักฐานยืนยันในส่วนที่เล็กควรเล็กก็เล็กต่อไปในส่วนที่จะต้องโตขึ้นมาขยายขึ้นมามั่งใหญ่ขึ้นมามั่งก็ทำไปเมื่อมันมีความจำเป็นนะอย่างอาตมาสร้างหอประชุมรุ่นเรือนสำหรับมีที่ประชุมใหญ่ๆอยู่ที่ราชธานีอโศกนี่เป็นต้นมันใหญ่นะอาตมาว่าหลังใหญ่สร้างใหม่ๆในคนก็บอกโอ้สร้างอะไรกันใหญ่โตมโหฬารมันก็ใหญ่ตั้ง 1,200 ตารางเมตรนี่ดูสิมันใหญ่ที่นี่ยังไม่ใหญ่เท่าเลยก็ว่าสร้างใหญ่เปล่าๆแต่มาถึงวันนี้แล้วก็เข้าใจแล้วมันใหญ่เยอะอะไรมากมายหรอกยังไม่พอใช้เลยซ้ำไปใช้นั่นใช้นี่ใช้ประชุมใช้กิจการนั่นนี่อะไรต่างๆนานาดีเราเดี๋ยวนี้เห็นคุณมันน้ำท่วมมาทีแล้วก็โอ้ถ้าไม่มีเรือนนี้เพราะมันไม่มีแผ่นดินเลยนะพอน้ำท่วมมาทีมันมีแต่น้ำเท่านั้นมันมีแผ่นดินถ้าไม่มีตัวนี้นะหมดพอมีน้ำท่วมมาทีนึงก็โอ้โหแออัดยัดเยียดนะมีเรือก็มีหลังนั้นแหละหลังอื่นมันก็โอ้โหมันไม่ไหวแล้วไงมันก็เลยเหมาะสมอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอาตมาก็หยิบมายืนยันตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าแก้ตัวแต่ว่าบางทีบางอย่างนี่คนก็มองไปในแง่ที่มันเป็นเรื่องอะไรลึกลับนี่ท่านรู้นะนี่ท่านถึงซื้อเรือมาก่อนในก่อนที่น้ำมันจะท่วมนี่ท่านไม่รู้จะซื้อเรือมาทำไมกันตั้งเยอะตั้งแยะนี่ท่านรู้ก่อนซึ่งมันก็น่างงเหมือนกันเนาะน่าทึ่งเหมือนกันเนาะ เอ๊ะทำไมอยู่ดีๆคนอยู่ที่นี่มาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเขาก็ไม่เห็นจะมีอะไรใครไม่เห็นมาคิดนี่เรามาจับจองที่นี่มาอยู่ที่นี่เอาก็เตรียมตัวไว้เลยเหมือนกับโนอาห์เนาะสร้างเรือไว้กันเลยน้ำท่วมมาสร้างเรือโนอาห์ไว้ก่อนเลยก็มีเรือเขาก็งงนะหรือแม้แต่ศูนย์นี่แหละแม้แต่เรือนศูนย์ที่สร้างไว้ใหญ่ๆเนี่ยพวกเราก็คิดอยู่ข้างในเหมือนกันว่าเออทำไมพอทำมาคิดอ่านสร้างเรือนศูนย์ถ้าไม่มีเรือนศูนย์ที่พวกเราไม่มีที่อยู่ในนี้นะตกลงพอมีเรือนศูนย์นี่สบายเลยไม่เดือดร้อนอะไรเลยน้ำท่วมมาก็สนุกก็ฉลองน้ำไปซะอีกนะไม่มีใครหนีอยู่กันสบายอะไรเงี้ยแสดงว่ารู้ก่อนไอ้รู้ก่อนหรือไม่รู้ก่อนเนี่ยอาตมาก็ไม่รู้ละมันก็เหมือนกับเทวดาหรือมันก็เหมือนท่านจะว่ามาอย่างทางโลกแบบที่เทวนิยมเขาก็บอกก็พระเจ้าสั่งอะไปคลายอย่างนั้นนะฮะในสิ่งมหัศจรรย์มันไม่มหัศจรรย์เพราะมันเป็นด้วยเหตุปัจจัยไงมันด้วยเหตุปัจจัยมันก็เป็นขึ้นมานะเอาละที่อาตมายกตัวอย่างอะไรประกอบนี้ก็เพื่อให้เห็นว่าคนเราเนี่ยมันอยู่ด้วยทั้งวัตถุดินน้ำลมไฟองค์ประกอบสุดท้ายมาเป็นคนแล้วก็ยิ่งกว่าพึ่งยิ่งกว่าปลวกนะไอ้ปลวกมันก็สร้างแต่เพียงไอ้รังอยู่ของมันนะไอ้พึ่งมันก็สร้างแต่เป็นรังของมันเท่านั้นแต่ไอ้คนมันสร้างสารพัดสร้างไอ้สิ่งมันไร้ค่าไร้ประโยชน์ก็ได้มันใส่ไปสร้างสิ่งที่เปลืองผลาญก็ได้มากมายเพราะงั้นถ้าเผื่อไม่เรียนรู้จริงๆแล้วเราก็ไปเสียเวลาสร้างสิ่งที่เปลืองผลาญมากเกินไปแล้วก็สร้างให้เป็นค่านิยมที่ควรได้ควรมีควรเป็นหน้าได้ถ้าเรามีสตังขนาดนี้เราต้องทำอย่างนี้ถ้าไม่ทำขนาดนี้มันไม่ถูกต้องตามศักดิ์ฐานะนั่นแหละต้องอย่างง้นอย่างงี้อะไรต่ออะไรนะพระพุทธเจ้ามันพระธรรมล้มหมดเลยจนกระทั่งท่านมาดำเนินด้วยพระบาทเปล่านุ่งห่มผ้าบางสกุลทั้งที่ท่านมีพร้อมทุกอย่างเลยจะใส่รองเท้าทองจะนั่งยอวอช่อฟ้าไปไหนก็มีคนถามคนแห่อะไรได้ทั้งนั้นเลยท่านไม่เอาแล้วเลิกนะวังเวียงวังมีอะไรหรูหราอะไรยังไงก็ไม่เอาแล้วมาพาเป็นอย่างนี้แล้วก็มาสอนกันอย่างนี้ทำอย่างนี้ดีกว่าทำอย่างนี้แล้วมันสุขสบายทำอย่างนี้มันสงบมันเป็นตัวอย่างจริงๆเลยแล้วไม่ได้แกล้งอาตมาว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้แกล้งพระพุทธเจ้ามีขนาดนั้นท่านก็ทำตั้งขนาดนั้นบุญบารมีของท่านอาตมาไม่ได้แกล้งเหมือนกันอาตมาว่าอาตมาก็ทำมาทำอย่างที่เป็นอยู่ที่ทำอยู่ทุกวันนี้อาตมาก็ไม่ได้แกล้งอาตมาก็เห็นว่ามันดีจริงๆแล้วมาทำเนี่ยเราก็ไม่ได้เดือดร้อนเราก็ไม่ได้ทุกข์ใจอะไรเราไม่ได้มีมากไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้รู้หราไม่ได้อะไรแต่เหมือนอย่างเขาขนาดนี้มันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะมันพออ่ะมันต้องเข้าใจศัพท์ที่เรียกว่าสันโดษนี่ให้ดีเข้ามาอธิบายกันผิดพลาดไปมากในสันโดษเนี่ยพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่แปลกันมาอย่างนั้นนานแสนนานแล้วมันก็พึงพอใจจะไปถามที่ไปถามบิณเกศก็ได้เขาก็พอใจของเขาบิณเกศเขาก็มีโอ้โหกี่พันล้านหมื่นล้านแสนล้านเขาก็พอใจของเขาสุจริตของเขาก็ว่าของเขาเป็นไงเขาไม่ให้ใครก็จะไม่มีสิทธิ์อะไรไปถามในเฮิร์บก็ได้แฟนปุ๋ยนี่ก็ได้เขาก็พอใจของเขาเนี่ยเขาโอ้โหได้วันละตั้งเป็นตั้งเท่าไหร่เขาได้เดือนนึงเท่าไหร่วันละเท่าไหร่มีสาขาอะไรในกิจการของเขาอยู่ตั้ง200-500แห่งอะไรมันก็เป็นเงินไหลเข้ามาเขาก็พึงพอใจของเขาแล้วมันก็ดูก็ไหลเข้ามาอย่างนั้นไม่หยุดไม่หย่อนเลยไม่รู้จักพอไม่รู้จักกระจายออกไม่รู้จักสละออกไปให้คนอื่นเขาบ้างในสังคมมนุษยชาติจะได้ไม่ต้องแย่งชิงไม่ต้องแหมมันคนที่ชนะหรือคนที่เก่งคนที่สามารถดูดไปกองไว้หมดเลยคนอื่นขาดแคลนจนได้สิ่งอย่างนี้อาตมาว่าคิดออกกันทุกคนน่ะคนระดับปัญญาชนที่มันร่ำรวยอย่างนี้คิดออกทุกคนน่ะรู้เข้าใจแต่มันไม่ยอมปล่อยไม่ยอมสละออกเพราะกิเลสมันเป็นจริงกิเลสมันหวงแหนมันเป็นจริงนะไม่ยอมปล่อยออกหรอกเพราะถ้าไม่ยอมปล่อยออกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็ติดขัดอย่างนั้นน่ะมันจะกระจายมันจะสะพัดไปตามหลักเศรษฐศาสตร์อะไรได้มันไม่สะพัดเรียนมาหัวปุกหัวพังเป็นด็อกเตอร์กันมาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ด็อกเตอร์มาขนาดไหนเสร็จแล้วก็มาเห็นแก่ตัวมาบำเรอกิเลสตัวเองไปตามเรื่องเอาความเฉลียวฉลาดที่ตัวเองรู้จักเหลี่ยมรู้จักมุมมากอบมาโกยนะเพราะถ้าเผื่อว่าเราเกิดมาเป็นคนในโลกในสังคมแล้วได้มีความรู้แล้วก็ไป หาหนี้หาบาปอย่างนั้นมันก็เป็นสัจจะเป็นหนี้เป็นบาปของเขาอาตมาว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องกรรมเรื่องวิบากอาตมาว่านี่เป็นสัจจะเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่จะจริงหรือเท็จก็ตามแม้จะเห็นว่าอันนี้เป็นแค่ปรัชญาของสังคมมนุษยชาติไม่ใช่สัจจะหรอกกรรมวิบากมันไม่จริงหรอกมันเป็นความหมายที่ฟังกันแล้วแหมดีเอามาใช้เป็นปรัชญาถ้าคนเราสะพัดแจกจ่ายแล้วคนไหนก็ไม่ต้องไปสะสมกอบโกยเนี่ยมันก็ดีชัดเจนน่ะเป็นหลักเศรษฐศาสตร์สะพัดที่ดีแล้วก็ทำให้สังคมนี่มันเกิดการไม่แย่งชิงมันก็สงบสุขดีอันนี้ก็เป็นจะบอกว่าเป็นแค่ปรัชญาวิบากหรือว่าไอ้สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่าเป็นวิบากเป็นสัจจะที่จะต้องเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอะไรติดเนื้อติดตัวเราไปเป็นปิวาสติดตัวติดตนไปต่อให้ไอ้นั่นไม่จริงแล้วนี่มันดีใช่ไหมเล่าอาตมาว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องกรรมเรื่องวิบากอาตมาว่านี่เป็นสัจจะเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่จะจริงหรือเท็จก็ตามแม้จะเห็นว่าอันนี้เป็นแค่ปรัชญาของสังคมมนุษยชาติไม่ใช่สัจจะหรอกกรรมวิบากมันไม่จริงหรอกมันเป็นความหมายที่ฟังกันแล้วแหมดีเอามาใช้เป็นปรัชญาถ้าคนเราสะพัดแจกจ่ายแล้วคนไหนก็ไม่ต้องไปสะสมกอบโกยเนี่ยมันก็ดีชัดเจนน่ะเป็นหลักเศรษฐศาสตร์สะพัดที่ดีแล้วก็ทำให้สังคมนี่มันเกิดการไม่แย่งชิงมันก็สงบสุขดีอันนี้ก็เป็นจะบอกว่าเป็นแค่ปรัชญาวิบากหรือว่าไอ้สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่าเป็นวิบากเป็นสัจจะที่จะต้องเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอะไรติดเนื้อติดตัวเราไปเป็นปิวาสติดตัวติดตนไปต่อให้ไอ้นั่นไม่จริงแล้วนี่มันดีใช่ไหมเล่าก็มันดีแล้วต่อให้ไอ้นั่นไม่จริงอ่ะไอ้เรื่องวิบากกรรมวิบากต่อให้ไม่จริงแต่เดี๋ยวนี้มันก็ดีแล้วอ่ะก็ทำดีนี่ไปสิเป็นคุณค่าของทั้งตัวเองและทั้งของสังคมเราอยู่จะอยู่กี่ปีกี่ชาติจะอยู่อีก10ปีอยู่อีก50ปีสังคมสงบสุขอบอุ่นแจกจ่ายเชื้อจานเกื้อกูลเราก็เป็นคนมีค่ามีประโยชน์อาตมาอธิบายตรงนี้อธิบายเราสร้างสรรค์แล้วเราก็ให้เขานี่เรามีประโยชน์แต่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยจะให้เขาก็ทุนมันพันหนึ่งนะต้องเอามาพันหน้าไอ้นี่เป็นคนไร้ประโยชน์เป็นคนไม่มีคุณค่าอะไรเลยมีหนี้ด้วยไปขูดหนี้เราเขาก็มาเกินความควรเกินความเป็นจริงด้วยใครโง่ที่สุดเนี่ยถามใหม่ใครโง่ที่สุดจะถามว่าเข้าใจไหมไอ้ที่พูดเนี่ยจริงไหมเถียงได้ไหมหรือเอาคนฉลาดอาจจะเห็นว่าได้รู้ว่ามันอันนี้มันไม่จริงก็เถียงได้เอาคนฉลาดที่สุดก็ได้เอาอาจจะมาพูดจริงไหมหรือไม่จริงหรอกเถียงได้แย้งเลยใครเอาคนฉลาดที่สุดเอาคนฉลาดที่แย้งเอาทุกมุมเอาทั้งคนฉลาดเอาทั้งคนโง่ละให้มาตอบมันเป็นเรื่องที่อาตมาว่ามันพูดหมดแล้วนะอาตมาว่าอาตมาพูดหมดทุกแง่ทุกมุมแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเป็นคนที่ทำอย่างนี้ได้ทำไมไม่ทำล่ะทำไม่ได้ก็ฝึกแล้วต้องยอมรับว่ากิเลสมันมีจริงคนที่พูดแล้วเข้าใจอย่างนี้มันดีไม่เห็นว่ากิเลสเรามันรู้แล้วแต่มันไม่ยอมเลยมันยังดึงยังทึงอยู่เนี่ยมันยังเอาอยู่นะมันยังอะไรอยู่นะเราต้องฝึกได้จริงไหมตามหลักตามสูตรของพระพุทธเจ้านี่ฝึกขึ้นมาแล้วมันลดละได้จริงไหมมาพิสูจน์ที่อาตมาว่าพิสูจน์ได้จริงนะอาตมาทำอยู่ทุกวันมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยก็ยืนยันได้ว่าพวกเราเนี่ยมาฝึกฝนมาศึกษามาละมาลดมาอะไรได้นะมาไม่ต้องอะไรมากหรอกการกินการอยู่ก็ไม่ไปบ้าบ้าบอบอเหมือนเขาการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่ไปพุ่มเฟือยบ้าบ้าบอบอเหมือนเขาพวกคุณลดละลงไปได้แล้วนี่คนเราไม่มากนักก็เถอะแต่ก็มากอยู่หน้าบางทีอาตมาว่าโอ้โหเนี่ยนะไม่ต้องเอาอะไรลองนี่นั่งหน้าสลอนเนี่ยนะนี่ดูที่นี่ไม่ผัดหน้าทาปากกันก็เต็มอย่างเงี้ยสังคมอย่างงี้ก็แหมไอ้อย่างงี้ก็ดีนักหนาแล้วทำได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วอยู่ข้างนอกเขาโอ้โหเจ้าพระคุณเอ้ยถ้าลงมาประชุมกันอย่างนี้แล้วก็ต้องประกวดประขันกันนะเนี่ยโอ้ไม่รู้เอายี่ห้ออะไรตัวยี่ห้ออะไรต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อะไรเนี่ยอวดกันโชว์กันแล้วก็อะไรต่ออะไรกันไปแต่เราทำได้ขนาดนี้มันก็ยังเห็นชัดเจนและเป็นหลักฐาน หลายคนก็ยืนยันว่าโอ้มันก็ไม่ทำมันก็สบายดีก็มองเห็นความจริงว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรเป็นคนถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นมันก็ทำให้เรามีค่าขึ้นโดยได้โดยซ้ำไปโดยไม่จำเป็นจะต้องไปเปลืองไปผลาญเหมือนอย่างกับโลกค่านิยมของโลกเขาสังคมโลกเขามองเมาให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ต้องเป็นอย่างนั้นแต่สร้างคุณค่าที่เป็นคุณค่าอันลึกซึ้งด้วยเป็นคุณค่าที่เป็นของจริงด้วยมีทางทำได้ดีไม่ดีถ้าไม่ไปทำอย่างโน้นน่ะเราได้เวลาคืนมาได้ทุนรอนคืนมาได้แรงงานทางกายทางสมองคืนมาด้วยไม่ต้องไปเสียให้มันเลยไม่ต้องไปเสียแรงงานทุนรอนเวลาอะไรต่ออะไรให้มันเลยไม่ต้องไปเสียอย่างที่มันเปลืองๆผ่านอย่างนั้นมามีชีวิตอย่างนี้แล้วเอาแรงงานทุนรอนเวลามาสร้างสิ่งที่มันเป็นคุณค่าประโยชน์กว่านี่ขึ้นไปอีกกอบกู้ขึ้นมาอย่างนี้อาตมาว่าเนี่ยเป็นวิธีคิดหรือเป็นความจริงที่ใครอย่างถึงใครเห็นได้ก็มาแก้ให้มาเป็นอย่างนี้เสียอันนี้จะกอบกู้มนุษยชาติได้จะกอบกู้สังคมจะกอบกู้โลกไงโลกจะอุดมสมบูรณ์คืนมาโลกมันจะไม่โอ้โหทุกวันนี้ในโลกนี้ร่อยหรอลงไปจนจะไม่เหลืออะไรแล้วทุกอย่างก็ถูกทำลายลงไปจนจะหมดละดินน้ำลมไฟวัตถุธาตุต่างๆนานาต้นหมากรากไม้สิงสาราสัตว์มันหมดไปแล้วมันถูกทำลายกันยับเยินไปหมดละจนร่อยหรอจนไม่อะไรก็จะสูญพันธุ์อะไรก็จะหมดจะแล้งอะไรไปหมดละแต่ถ้าเผื่อว่าเราเข้าใจและเราก็มาปฏิบัติอย่างนี้กันโลกก็จะอุดมสมบูรณ์ขึ้นเชื่อไหมโลกจะอุดมสมบูรณ์ขึ้นเชื่อไหมเพราะเราผัดผลาญน้อยลงเราจะผลาญน้อยลงแล้วเราก็รู้ความสำคัญรู้ความสำคัญมาแล้วก็สร้างขึ้นมาทดแทนด้วยเราต้องทำให้จริงเนี่ยเขาก็รู้นะที่จริงข้างนอกเขาก็รู้นะช่วยกันปลูกต้นไม้ช่วยกันทำดินให้ดีน้ำให้ดีเก็บขยะทำนู่นเขารู้ทั้งนั้นแต่เขาทำพอเป็นพิธีทำไม่จริงทำไม่เอาจริงทำไม่ต่อเนื่องเพราะเราจะต้องทำให้จริงทำให้ต่อเนื่องคนที่เข้าใจแล้วว่าสิ่งนี้นะเป็นของที่จะนำพาให้สังคมหรือให้มนุษยชาตินี่เจริญต่อไปอาตมาว่าชาวอโศกเราเนี่ยเข้าใจสัจจะพวกนี้ยิ่งขึ้นเข้าใจแล้วก็ละกิเลสด้วยละกิเลสแล้วมันก็จะทำได้ยั่งยืนกิเลสที่ลดไปนี่จะเกิดหนึ่งจิตเรียกว่าเจโตเนี่ยมันจะแข็งแรงคือกิเลสมันถูกลดถูกล้างจนกระทั่งมันตายกิเลสตายดับมันก็ไม่มีตัวที่จะไปเป็นตัวบงการหรือไปเป็นตัวอำนาจที่จะให้จิตของเราไปทำตามกิเลสมันเพราะจิตของเราก็ไม่ฝืนก็ง่ายก็ไม่มีกิเลสเป็นเจ้าเรือนนั่นนี่มันก็ไม่ต้องไปฝืนอะไรมันก็ทำได้ง่ายเพราะฉะนั้นจิตทำได้ง่ายทำอย่างนี้ได้แล้วโดยไม่ไปสูญเสียไม่ไปทำอย่างที่มันเคยเป็นมันมาเป็นอย่างนี้มันเลิกแล้วเลิกจะเป็นอย่างโน้นแล้วมันมาเป็นอย่างนี้ได้ยังง่ายๆได้โดยอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องไปฝืนไปทนไปใช้พลังดันอะไรเลยมันก็เป็นเองเป็นตัฏฐตาจิตมันเป็นของมันเองสองปัญญาความเฉลียวฉลาดของเราก็เข้าใจแล้วมาเป็นอย่างนี้เนี่ยมันดีแล้วมันไม่ผลาญมันไม่ทำลายมันไม่เป็นภาระมันไม่ต้องหนักต้องเหนื่อยอะไรเราเลยแล้วมันเป็นคุณค่าด้วยทั้งตนเองก็เป็นคุณค่าและทั้งสังคมก็ได้คุณค่าด้วยคือปัญญามันจะเข้าใจด้วยแล้วมันดีแล้วดีจริงๆดีทุกด้านและใจเราก็ทำได้ด้วยนี่แหละคือความยั่งยืนคนที่มีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินี่โดยภาษาว่าเจโตวิมุตติคือเจโตดับเหตุอันนั้นได้แล้วในจิตไม่มีเหตุอันนั้นมันตายจริงแล้วล้างได้จริงแล้วสองปัญญาวิมุตติปัญญาก็เข้าใจในลักษณะที่กิเลสมันตายสนิทนี่แหละมันดีอย่างไรมันประเสริฐอย่างไรมันเป็นคุณค่าที่เถียงไม่ได้ล้มล้างไม่ได้มันจริงจริงจริงจริงจริงนี่รู้จะว่ายังไงมันจริงจริงจริงเพราะฉะนั้นคนคนนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ได้แล้วเขาก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนี่คือความยั่งยืนอาตมามั่นใจในพวกเราเนี่ยที่มีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่กลับกำเริบตามสำนวนของพระพุทธเจ้านะมีเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้แล้วนะอันสนิทเป็นจริงแล้วเนี่ยอันนี้ นิจจังทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมมังอสังหิรังอสังกุปังโอ้โหแหมปริญญา18มาได้ยินนิคอนเลยนะเนี่ยคอนอาตมาเลยแหมพูดบาลียังจะจบปริญญา18มาเขามีแค่ปริญญา9เราเอา18เลยพูดภาษาบาลีซะแหมคมมันเป็นเรื่องจะต้องมันเที่ยงแท้นิจจังทุวังยั่งยืนนะสัสตังก็นั่นแหละมั่นคงถาวรเที่ยงแท้มันแปลคล้ายๆกันไปหมดนะมันสำนวนเดียวกันย้ำเอาวิปริณามธรรมมังไม่เปลี่ยนแปลงละเอาวิปริณามธรรมมังอสังหิรังไม่มีอะไรจะมันหักล้างได้ละนอกจากไม่ตัวเองไม่เปลี่ยนแปลงเองแล้วอันอื่นจะมาหักล้างให้เปลี่ยนแปลงอสังหิรังอันอื่นจะมาทำให้มันเปลี่ยนอันนี้ไปจากอันนี้ก็ไม่ได้อีกในตัวมันเองอสังกุปังไม่กลับกำเริบไม่กลับกรอกไม่ตายไม่ฟื้นนะเหมียนเดิมเนี่ยเหมียนเดิมนิรันดรเหมียนเดิมนิรันดรมันจะเที่ยงแท้มันคงเงินมันได้งั้นอาตมามั่นใจในสัจธรรมสิ่งนี้อาตมาเองก็พิสูจน์อันนี้เช่นอาตมากินมื้อเดียวนี่อาตมาว่าอาตมาบรรลุนามธรรมบรรลุธรรมะแล้วรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรก็แล้วแต่อะไรเนี่ยอาตมานี่อวดอุตริมนุสธรรมนะกินมื้อเดียวเนี่ยอาตมาพอแล้วอาตมาก็ว่าสบายแล้วแล้วก็ดีแล้วด้วยดีทั้งตนเองทั้งเพื่อผู้อื่นไม่เปลืองไม่พลานไม่ไปทำลายไม่ยุ่งยากไม่เป็นภาระแล้วก็สุขภาพร่างกายทุกอย่างเราก็ใช้ได้มือเดียวนี่โอ้โหพอเพียงไม่ได้ทรมานไม่ได้ทำให้มันเกิดสูญเสียอะไรเลยนะอย่างนี้เป็นต้นอาตมาก็เป็นอย่างนี้แล้วกินมือเดียวไปจนจะตายสามรอบสี่รอบก็แล้วแต่ตายรอบเดียวมันยังไม่พอตายไปสองรอบสามรอบห้ารอบก็ขอก็ยืนยันกินมือเดียวนี่แหละหรืออาตมาไม่ต้องมีเงินส่วนตัวเลยสักบาทนึงเนี่ยอาตมาว่าอาตมาอยู่ได้และก็ทำงานได้สร้างสรรค์อะไรพอสมควรได้โดยวิธีคนเชื่อเอาสตังค์มาทำบุญกับอาตมาเอาสตังค์มาทำบุญแล้วอาตมาก็อาตมาว่าสตังค์เอามาทำบุญก็เอามาทำแล้วอาตมาก็ไม่ได้ยินดีหรือไม่ได้เอามาสตังค์นี่จะต้องเอามาไว้เป็นของเราแล้วเราก็จะได้เอาไปไว้เอาไปใช้อันนั้นอันนี้เพื่อตัวเองอาตมาขอยืนยันในที่พูดซ้ำพูดซากพูดหลายทีแล้วเพื่อที่จะให้พวกคุณเห็นว่าอาตมาพูดอย่างนี้ถ้าเห็นอาตมาผิดแปลกอย่างนี้ขบฏอันนี้คุณก็ท้วงเอาเลยอาตมาไม่เอาเงินนี้ไปใส่ไปใช้ส่วนตัวอันนี้อาตมาไม่ได้เอามาไว้เป็นของตัวแน่นอนที่สุดและอาตมาก็จะเอามาดูมาเป็นเงินส่วนกลางส่วนอะไรที่จะใช้ที่จะบริหารอันนั้นนี่อะไรจำเป็นก็ว่ากันไปที่จะทำส่วนนั้นส่วนนี้และยิ่งมีสาขามีอะไรอะไรต่างๆนานานี่มันกว้างมันเยอะอันนั้นก็จำเป็นเจ้านั้นเจ้านี้ส่วนนั้นส่วนนี้ก็ต้องแชร์กันไปแบ่งไปแจกจ่ายไปดูอะไรจำเป็นก่อนจำเป็นหลังอะไรจำเป็นมากจำเป็นน้อยอะไรก็ไล่ไปอะไรต่างๆนานาซึ่งก็เอามาทำงานสรุปแล้วก็เป็นหมุนทำงานไม่ได้เอามาส่วนตัวไม่ได้ใช้ส่วนตัวอะไรเลยจริงๆใช้ในส่วนที่จะเป็นกิจการของงานทางสังคมจะเรียกให้ชัดก็คือทางศาสนาทางสังคมมนุษยชาติที่มันควรจะเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะอาตมาว่าระบบของพระพุทธเจ้าระบบอย่างนี้นี่ยืนยันพิสูจน์มาถึงวันนี้แล้วเนี่ยแต่ก่อนยุคพระพุทธเจ้า 2,000 กว่าปีสังคมศาสตร์มันไม่เป็นอย่างนี้รัฐศาสตร์มันก็ไม่เป็นอย่างนี้พาณิชยศาสตร์มันก็ไม่เป็นอย่างนี้ไม่เป็นหรอกมันมีวิธีการมันมีความซับซ้อนในเชิงกลซับซ้อนเยอะธุรกิจพาณิชย์ยุคพระพุทธเจ้าหูยง่ายกว่านี้เยอะไม่ซับซ้อนไม่วุ่นวายไม่ยุ่งยากขนาดนี้หรอกเหลี่ยมคู่เหลี่ยมมุมอะไรวิธีการมันไม่วุ่นวายขนาดนี้หรือสังคมธรรมดาของสมัยพระพุทธเจ้าก็ไม่ซับซ้อนไม่มีอะไรมอมเมาไม่มีอะไรว่าวุ่นวายไม่มีอะไรจัดจ้านไม่มีอะไรเหลี่ยมคู่อะไรมากเหมือนอย่างนี้เชิงการเมืองก็เหมือนกันรัฐศาสตร์ก็เหมือนกัน ไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้มันซับซ้อนมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นหลายอย่างเราก็จะต้องเอาสิ่งที่อย่างพระพุทธเจ้าสอนไว้นี่รูปนี้เอามาใช้เช่นอาตมาเอาสาธารณโภคีขึ้นมาใช้กับคารวาสนี่เป็นต้นพิสูจน์กันดูซิว่าสมัยพระพุทธเจ้านั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีสาธารณโภคีถึงคารวาสมีแต่แค่สงฆ์สาธารณโภคีแค่สงฆ์ท่านก็สบายยุคของท่านสบายๆแล้วมันไม่เดือดร้อนอะไรคนก็ไม่ต้องลำบากลำบนอะไรได้รอดแต่สมัยนี้สงฆ์ก็ต้องได้เอามาให้คฤหัสถ์ทำให้ก็ต้องได้ดูอีกสิสาธารณโภคีให้คฤหัสถ์ก็ต้องได้เพราะอะไรเพราะคฤหัสถ์สมัยนี้ฉลาดกว่าฉลาดในความซับซ้อนฉลาดในเรื่องอะไรต่างๆนานานะมากกว่าสมัยพระพุทธเจ้าฉลาดกว่านะที่จะเข้าใจที่จะรู้เพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องเอาสิ่งที่เป็นของยุคของสมัยนี้มาพิสูจน์เขาต้องการสิ่งที่เสียสละสาธารณโภคีเสียสละยิ่งกว่าความไม่ละความไม่มีตัวตนสาธารณโภคีแสดงความไม่มีตัวตนได้ยิ่งกว่าชัดกว่าเรามาพิสูจน์คนมันฉลาดมันจะได้เห็นมันจะได้ยืนยันว่าและไอ้ที่พูดนี่ปรัชญาที่ว่าดีๆเนี่ยมันเป็นได้ไหมบอกว่าได้ยุคพระพุทธเจ้าเขาก็ไม่เชื่อบอกว่าได้เป็นยิ่งกว่ายุคพระพุทธเจ้าด้วยสมัยพระนุ่นพระพุทธเจ้าพาทำได้แค่สงฆ์สมัยนี้เอามาทำได้ถึงขั้นคารวาสนี่เนี่ยอาตมาว่าอาตมาทำแล้วนะสาธารณโภคีนี่ไม่ได้หมายความว่าพูดปากเปล่าให้คารวาสทำเป็นสังคมเลยเป็นชุมชนเลยเนี่ยและอาตมามั่นใจได้ว่าพวกเราเชื่อมั่นว่าดีและหลายคนที่ทำได้โดยมีกิเลสน้อยน้อยน้อยน้อยก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเปลี่ยนแปลงมันจะนิจังทุวังสัตสตังอะไรไปตามที่อาตมาว่ามันจะยั่งยืนมันจะยั่งยืนอย่างศัพท์สมัยใหม่เนี่ยก็ชอบนักแหมต้องการสังคมที่ยั่งยืนสังคมที่อุดมสมบูรณ์สังคมที่มีระบบอันยั่งยืนระบบดีๆที่มันพาไปนานๆยั่งยืนนานๆเขาต้องการทั้งนั้นน่ะอาตมาอันเนี้ยมีความยั่งยืนในตัวมันในตัวมันเองลักษณะนี้สาธารณโภคีจะยั่งยืนไหมอาตมายืนยันว่ายั่งยืนมีคนมาถามมาสัมภาษณ์บ่อยๆเลยในเรื่องของสังคมศาสตร์ในเรื่องของรัฐศาสตร์ในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วมันจะยั่งยืนเหรออย่างนี้อาตมายืนยันให้ฟังว่ามันยั่งยืนเพราะอะไรยั่งยืนเพราะหนึ่งคนเป็นสิ่งนี้ได้แล้วอย่างที่อธิบายเจโตกับปัญญานั่นแหละคนเป็นอย่างนี้ได้แล้วและเขาก็เข้าใจแล้วด้วยว่าดีนะเข้าใจแล้วเป็นอย่างนี้ได้โดยง่ายโดยไม่ลำบากได้โดยง่ายได้โดยไม่ลำบากเพราะกิเลสล้างออกไปแล้วจริงเพราะฉะนั้นความที่จะไปเสพไปติดอีกก็ไม่เสพไม่ติดแล้วนอกจากจะทำได้โดยเจโตได้แล้วปัญญาก็เห็นซ้อนที่อาตมาอธิบายไปแล้วว่ามันดีจริงๆเพราะฉะนั้นคนนี้ยั่งยืนไม่เปลี่ยนแปลงหรอกจะอุกี่ปีกี่ชาติก็แล้วแต่ไม่เปลี่ยนแปลงหรอกยั่งยืนสองเมื่อมีอันนี้เป็นหลักประกันยั่งยืนไม่เปลี่ยนแปลงไปแล้วสองมีอัตราการก้าวหน้ามีความเจริญเพิ่มขึ้นใหม่คนนี้ได้แล้วได้ก็มีคนมาได้ด้วยเพิ่มขึ้นค่อยๆขยายผลโตขึ้นเรื่อยๆๆและนี้มันจะศูนย์ไหมหนึ่งรากฐานเดิมนี่ก็อยู่เป็นรากแก้วเป็นรากฝอยแข็งแรงหลักเสร็จแล้วงอกกิ่งงอกดอกงอกไปได้ด้วยคืออัตราการก้าวหน้าเจริญขยายผลงอกเนี่ยแล้วต้นไม้ต้นนี้จะตายยังจะตายหรือจะโตยกตัวอย่างเป็นรูปทำให้ฟังบางคนมาถามว่าไอ้นี่มันจะไปรอดหรือครับว่าอย่างงี้มันคนมันจะทำได้หรือมันจะไปขยายผลไปยาวไปถึงมหาภาคไหมนี่อันหนึ่งนะอาตมาว่าจะขยายเป็นมหาแต่ต้องอาศัยเวลามันไม่ง่ายพวกคุณก็เข้าใจมันไม่ง่ายนะมีความยั่งยืนมีปัญญาชัดมีอัตราการก้าวหน้ามีปัญญาเห็นดีชัดเจนปัญญาแล้วก็มีอัตราการก้าวหน้าสองลักษณะพวกที่ความไม่แน่นอนไม่เที่ยงแท้ไม่ได้เรื่องได้ราวถูกหลอกหมุนเป็นจักรพันอยู่ในสังคมทุนนิยมสังคมโลกีนั่นนะพวกนั้นไม่มีสิ่งที่แน่นอนนิจจังทั้งนั้นเลยเอาเขาเอาไปอันนิจจังทั้งนั้นเลย ไม่เที่ยงแท้แน่นอนวนเวียนไม่หยุดยืนหยัดยืนยันเปลี่ยนไม่มั่นคงและปัญญาก็ไม่ทะลุแท้ประเดี๋ยวไอ้นี่ใหม่ประเดี๋ยวไอ้นี่ดีประเดี๋ยวนี่ดีประเดี๋ยวนี่ดีแก้เป็นวงหมุนอยู่อย่างนั้นน่ะสองในความเสียหายของเขาอีกขยายความในความเสียหายเขาอีกนอกจากจะไม่เที่ยงแท้แล้วเขาก็ฆ่ากันตีกันแย่งชิงกันเดือดร้อนและที่สำคัญก็คือมันฆ่ากันจริงๆมันทำลายกันและกันลงไปจริงๆอันนี้ยั่งยืนแล้วขยายผลมีความโตอันโน้นไม่ยั่งยืนสับสนวุ่นวายแปรปรวนแล้วก็ฆ่าแกงกันมันก็ทำลายกันลงทำลายกันเองลงไปทั้งนี้มันไม่หรอกมันสงบมันอบอุ่นมันเกื้อเฟื้อเจือจานมันเลี้ยงดูเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยกันไปเรื่อยๆคุณฟังสังคมสองสังคมนี้ให้ได้สังคมทุนนิยมสังคมโลกีกับสังคมบุญนิยมสังคมโลกุตระนี่คุณฟังให้ดีอันไหนจะยั่งยืนอันไหนจะเจริญก้าวหน้าตอบนะตกลงสอบได้ผ่านเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อนุมัติอาตมาอนุมัติคุณไปใช้ที่ไหนไม่ได้ละเอาไปใช้ที่ไหนเขาไม่ยอมรับกับคุณนะที่พูดนี่เหมือนมันพูดเหตุผลเหมือนมันพูดปรัชญาเล่นๆแต่ถ้าเผื่อว่าคุณเห็นว่าไอ้ที่อาตมาพูดนี่มันไม่ใช่ปรัชญาเล่นๆมันไม่ใช่เหตุผลธรรมดาแต่คนเป็นจริงได้เป็นจริงได้ไหมคนเก่าๆนี่ก็ตอบอย่างนึงคนใหม่ๆนี่อาจจะตอบยังไม่ได้เพราะคนใหม่ๆยังไม่แน่ใจนะที่มาใหม่ๆมันจะเป็นจริงได้ไหมแต่คนเก่าๆนี่จะเห็นว่าเป็นจริงได้แม้มันจะยังไม่ยืนนานก็ดูที่ใจเราใจของแต่ละคนเองนะว่าเรามานี่ก็หลายปีแล้วมันแน่นลึกฝังรากลงไปหรือว่ามันมันไม่แน่นเลยมันชักคอนแคลนมันชักหลุมมันชักจะไม่ลึกนะชักจะตื่นชักจะรากลอยแล้วชักจะตีลังกาแล้วนะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอาจจะมีบางคนนะอาจจะมีบางคนมีลักษณะนี้ลักษณะมันชักจะไม่มันแต่ก่อนดูมันลึกกว่านี้นะตอนนี้มันชักจะตื้นขึ้นมาเรื่อยๆชักรากลอยแล้วชักจะมันชักจะไปแล้วมันจะไม่อยู่แล้วเอาโน่นดีกว่านะอาจจะมีได้บางคนอาจจะมีได้เพราะว่ามันจะต้องไม่มันก็ต้องแน่นอนมันไม่ 100% หรอกมันไม่ได้หมดทั้ง100หรอกผู้ที่มาทางนี้ได้ทั้ง100มาที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ทั้ง100ได้ทั้ง100แม่ก็แจ๋วทีแต่ตมาว่าเปอร์เซ็นต์ได้จะมีมากกว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะไปอาตมาว่างั้นนะเราช่วยอาตมาตรวจสอบมั่งกันแล้วกันช่วยตรวจสอบดูซิว่ามันเป็นจริงอย่างที่อาตมาว่าไหมแต่เท่าที่ดูมาแล้ว10ปี20ปี30ปีนี่นะคนเก่าออกไปก็ไม่ใช่น้อยแต่คนเก่านี่อยู่มากกว่าอยู่จนตายไปแล้วไม่รู้จะทำยังไงมันตายแล้วก็เลยไม่ได้ออกก็ไปหลายแล้วตายไปก็หลายแล้วนะไม่ได้ออกไปหลายแล้วก็ไม่รู้ได้ว่าถ้าไปทำไมตายจะออกเปล่าก็เราต้องถือว่าไม่ออกนะก็ตายแล้วนี่มันตายไปก่อนที่จะได้ออกแต่ปริมาณนั้นมันเพิ่มขึ้นนะมาถึงวันนี้อาตมาว่าปริมาณนั้นมันเพิ่มขึ้นมันไม่ได้ลดลงหรอกปริมาณมันเพิ่มขึ้นจริงๆนะนอกจากปริมาณมันเพิ่มขึ้นแล้วในลักษณะคุณลักษณะที่เราเป็นเนี่ยซึ่งมันดูประหลาดคุณลักษณะอย่างไรมาจนมามอซอมาไม่ไปสะสวยสดใสแบบเขาอะมาอะไรก็มาน้อยๆเล็กๆอย่างที่ทำเนี่ยมันมีลักษณะพวกนี้มาทิศทางเนี่ยมาน้อยๆเล็กๆน้อยๆเล็กๆอย่างนี้มาอย่างเงี้ยถ้าทั้งโลกมันก็แย่งกันใช่ไหมทั้งโลกเขาจะต้องไปรวยไม่น้อยน้อยไม่เล็กๆแล้วจะต้องสวยงามหรูหราฟู่ฟ้าเขาจะไปอย่างนั้นทิศทางนู้นเขาจะไปงนแต่ของเรามาทิศทางนี้มาเป็นอย่างนี้แน่นอนคนที่ยังไม่เข้าใจตอนแรกก็ต้องผลักหาพวกนี้มัน โอ้น่าเกลียดมาทำอะไรดูสิเนี่ยแล้วเธอเขอะคละกระจอกงอกง่อยจนยากยากนะเขาก็จะรู้สึกอย่างนั้นต้องไม่ยอมรับเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนไม่ยอมรับอยู่อย่างนี้ก็ยังมียังอยากจะสวยงามหรูหราร่ำรวยฟูฟ่ายังมีอยู่ไม่ใช่น้อยหรอกแต่ในนี่แหละในสัดส่วนที่พวกเรายืนหยัดแล้วก็พิสูจน์ว่าอย่างนี้แหละมันเป็นสังคมที่สะดวกเป็นสุขสงบอบอุ่นและทำให้สังคมนี้ไปดีไม่พลานพลาไม่ทำลายแล้วก็ไม่ได้ทรมานร่างกายไม่ได้กระจอกงอกง่อยอะไรหรอกเรายืนยันสาระพวกนี้แหละนับวันมาถึงวันนี้แล้วคนที่มีความรู้สึกว่าไอ้พวกนี้มันจะบ้าหรือเปล่าสองคนที่เข้าใจด้วยปัญญาเข้ามามักน้อยสันโดษอย่างนี้มันก็ดีเหมือนกันแต่มันไม่เป็นไม่จริงมั้งมันทำอย่างนี้มันทำโกโก้สวยๆนะมันอดกดสะกดใจเอากดคมเอามันคงไม่ใช่สัจจะหรอกไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนี้ได้ตลอดการจะเป็นอย่างนี้ได้นานมันมาทำโชว์มาทำอวดใช่มามากน้อยมาสันโดษไม่เปลืองไม่พลานมันดีดูดีอ่ะแต่มันมาสะกดกลั้นเอาเพื่อที่จะได้ประโยชน์ซ้อนประโยชน์อื่นคนจะได้มาหลงเชื่อถือตั้งแต่อาตมาเลยล่ะเนี่ยทำอย่างงี้เพื่อที่คนจะได้รอคนมาหลงเชื่อถือจะได้มาเป็นหมู่เป็นมวลแล้วก็จะได้รับประโยชน์คนจะได้มาสนับสนุนคนจะได้มาอุปถัมภ์ค้ำชูดีไม่ดีจะเรียรายได้นะเรียรายโอ้โหเป็นพระดีพระมักน้อยพระสังโดษเรียรายได้คนก็จะมาทำบุญเยอะอะไรอย่างต่างนานาเขาก็จะมองไปในแง่นี้ระแวงคนที่มีปัญญานะเขาพอเข้าใจก็ระแวงระแวงได้แต่เมื่อนานวันนานปีเข้าสัจจะมันจะประกาศตัวมันจะยืนยันมันจะพิสูจน์ตัวเองไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น10ปี20ปี30ปียิ่งนานวันเท่าไหร่นี่อาตมายิ่งมั่นใจว่ายิ่งนานนี่แหละเขาบอกว่าอะไรนะพิสูจน์มาอะไรฮะระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์อริยะเราเอาตรงนี้มันจะเป็นอริยะจริงหรือเปล่าว่าเนี่ยการเวลานี่จะพิสูจน์เพราะมันยิ่งนานนี่ยิ่งจะพิสูจน์สัจจะเนี่ยหรืออาการเวลาพิสูจน์สัจจะพิสูจน์อริยะพิสูจน์ความเป็นจริงว่าเนี่ยเรามามักน้อยเรามาสันโดษหรือว่าเราเองเรามาเสียสละมาสร้างสรรค์เนี่ยไม่ใช่มาทําเพื่อโกโก้เพื่อหลอกลวงเพื่อให้คนเค้าหลงแล้วก็จะได้มันเราก็จะได้ฉลาดที่จะได้มาเอาประโยชน์ส่วนนั้นส่วนนี้ไม่ใช่นะอาตมาว่าไม่ใช่อาตมาตอบตัวเองว่าตัวเองว่าไม่ใช่ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ช่างอาตมาไม่เงาะไม่เชื่อก็แล้วไปอย่าลบหลู่นะสำนวนสมัยใหม่เขาบอกไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไงไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเรามั่นใจของเราเองแล้วเราก็คิดว่าสิ่งนี้มันดีของตนแล้วอาตมาว่าอาตมาทำให้แก่ตนเองว่าดีแล้วส่วนจะเป็นประโยชน์เป็นผลพลอยได้จะเป็นดีกับคนอื่นต่อไปอีกมันก็ดีนี่มันดีทั้งตนเองและดีทั้งผู้อื่นทั้งสองด้านเป็นอุปยัตถะมันเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเราด้วยคนอื่นด้วยมันก็ถูกต้องตามพระพุทธเจ้าสอนแล้วเป็นอุปยัตถะเป็นประโยชน์สองชั้นก็ดีพระอาตมาก็อธิบายมาแล้วว่ามันเป็นประโยชน์ที่แท้จริงตรงที่ประโยชน์ที่เป็นอุปยัตถะหรือประโยชน์สองฝ่ายนี้คือเราได้ให้เนี่ยเราก็ได้ประโยชน์แล้วตรงที่เราได้ล้างกิเลสของเราเพราะถ้าเราให้ไปเนี่ยอ่านจิตอ่านใจให้ดีๆแล้วว่าให้ไปอย่างมีเล่ห์หรือเปล่าห้ามให้ไปเพื่อที่จะแหมคนอื่นเขารู้เขาเห็นเขาจะได้สรรเสริญเยินยอหรือว่าในทางแบบโลกเขาให้ไปเขาไปบริจาคไปอะไรต่ออะไรเพื่อที่จะเป็นเชิงกลในทางจะโฆษณาเพื่อผลประโยชน์ซับซ้อนอะไรขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราให้ไปเนี่ยเราได้ละกิเลสของล้างความหวงแหนล้างจิตที่มันยึดเป็นของตัวของตนนี่ออกไปจริงๆหรือเปล่าถ้าเราได้ล้างจริงเราก็ได้ประโยชน์สองส่วนคนอื่นเขาได้สิ่งที่เราให้ไปเขาได้ประโยชน์แล้ว ช่ไหมเราได้ให้เขาเนี่ยเขาได้ประโยชน์แล้วในส่วนนั้นเป็นผู้อื่นได้ประโยชน์จากเราเนี่ยของเราให้เขาเนี่ยเราสละให้เขานี่จะสละเต็มๆหรือสละไม่เต็มก็แล้วแต่อย่างที่อาตมาอธิบายค่าของมันเนี่ยทุนร้อยขาย90ทุนร้อยขาย80เราไม่ได้ให้เต็มๆก็ให้20ให้30ทุนร้อยขาย70เราก็ได้ให้30อะไรก็แล้วแต่เราได้ให้เนี่ยเขาได้และเราก็ได้ละกิเลสเนี่ยมันประโยชน์2ส่วนเนี่ยพร้อมกันเลยเราก็ได้ละกิเลสเราทันทีที่เราได้สละเขาก็ได้สิ่งที่เราสละให้ทันทีมันเป็นเหรียญ2ด้านที่มันแยกกันไม่ออกมันเหรียญ2ด้านแยกกันไม่ออกนี่คืออุปยัตถะนี่คือประโยชน์2ฝ่ายชัดๆมันไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันเลยจริงมันคนละตระกูลตระกูลนึงตระกูลเอาอีกตระกูลนึงตระกูลให้แล้วอาตมาก็ยืนยันว่าคนในโลกนี้มันจะเอากันทั้งนั้นมันกิเลสแต่เรามาเป็นคนให้มาเป็นคนอีกตระกูลแต่เราจะอยู่กับเขาสบายเพราะคนนึงให้คนนึงเอามันก็จบไม่ทะเลาะกันอันนี้มันมีแต่จะเอาจะเอากูก็จะเอามึงก็จะเอามันถึงแย่งกันจะเป็นจะตายเนี่ยลักษณะทุนนิยมเพราะบุญนิยมเนี่ยเกิดมาเพื่อที่จะทําให้โลกนี้สงบบุญนิยมเนี่ยเกิดมาเพื่อที่จะทำให้โลกสงบเพราะโลกมันเป็นทุนนิยมมันเอาแต่บุญนิยมเกิดมาเพื่อให้จริงล้างกิเลสให้จริงยินดีจะให้แล้วเป็นยังไงถึงจะอยู่เป็นคนให้ได้ก็ให้ได้สิพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไปนั่งหูดับหูหลับตาอยู่ในป่าในเขาในถ้ำงอมืองอเท้าไอ้ที่เคยเรียนมารู้มาก็ไม่มีอะไรละลืมไปหมดไม่ใช่พระเจ้าให้มาสร้างสรรค์มีอะไรละลืมไปหมดไม่ใช่พระเจ้าให้มาสร้างสรรค์มรรคองค์8ให้ทำงานทำการทำอาชีพแล้วเรียนรู้กิเลสลดกิเลสให้จริงความมีสมรรถนะของตนเองมันก็ไม่ลดมันก็สร้างสรรค์สร้างสรรค์แล้วก็เห็นความจริงด้วยเออเราสร้างสรรค์แล้วเราก็เป็นคนมีคุณค่ามีประโยชน์เราก็ทำไปให้โลกก็ไปเรื่อยๆขยันมันก็ดีกว่าขี้เกียจก็ทำไปเสียเรายิ่งมีคุณค่าเรายิ่งมีประโยชน์ยิ่งเราเข้าใจในเรื่องของกรรมของวิบากเป็นบุญเป็นกุศลเป็นกุศลวิบากของเรายิ่งสร้างมันก็กุศลวิบากเป็นทรัพย์แท้ของเราเองจริงๆคนคนนี้ก็เข้าใจอย่างนี้ก็เต็มใจทำอย่างอาตมาว่าอาตมาตั้งใจหรือเต็มใจทำก็เพราะว่ามันจริงอย่างนี้อาตมาถึงบอกว่าไม่ได้ไปบอกโอ้ยเราเสียเปรียบเราเสียสละไปทำทำไมอ้าวก็ทำสิมันเสียสละมันก็เป็นทรัพย์ของเราแล้วมันก็เป็นคุณค่าของโลกที่เห็นนี่ตามสัจจะเข้าใจอย่างนี้อาตมาไม่ได้เข้าใจผิดอย่างคุณนี่คุณเป็นโลภโมโทสันเอาเปรียบเข้ามาแล้วคุณว่าคือทรัพย์ของคุณใช่ไหมทุนนิยมเขาอธิบายอย่างนั้นน่ะขายให้เกินทุนแล้วก็เอามาให้ได้มากๆโลภโมโทสันมันเป็นของตัวมากๆนะบอกว่านั่นคือของคุณทรัพย์ของคุณคุณเห็นวัตถุนี่เป็นทรัพย์แต่เราเห็นนามมาทำเป็นทรัพย์เราเห็นว่าเราให้เนี่ยจังหาเป็นของได้เราไปเอามาเนี่ยไม่ใช่เป็นของได้ไม่ใช่เราได้เราไปเอามาหอบไว้เป็นของตนเนี่ยไม่ใช่ของได้เราไม่มีคุณค่ามันต้องเข้าใจปรัชญานี้ให้ชัดเจนนะถ้าเข้าใจปรัชญานี้ไม่ชัดเจนมันอะไรกันแน่เว้ยมันได้หรือมันไม่ได้กันแน่เว้ยนี่มันให้หรือมันเอากันเว้ยเห็นไหมมันจะสับสนเลยใช่ไหมถ้าเผื่อว่ามันไม่เข้าใจสัจจะจริงๆแล้วเพราะคนที่เข้าใจสัจจะจริงแล้วก็มีชีวิตอยู่ได้เราก็ขยันเพียรวันนึงก็สร้างสรรค์ไปเราก็กินใช้ไม่หมดเราสร้างสรรค์ไปเป็นพันเป็นหมื่นเรากินเราใช้แค่100 200 500เหลือเฟือทุกวันถึงแม้ไม่ทุกวันบางวันอาจจะลดน้อยบางวันอาจจะเจ็บจะป่วยไม่ได้ทำก็ไม่เป็นไรก็เหลือยังไงงบดุลแล้วเราก็เป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้เอาอย่างไรเราก็เป็นผู้ให้มากกว่าผู้เอาแน่ๆเลยไปทบทวนนะไปตรวจสอบตนเองว่าแต่ละคนวันเนี่ยมันเป็นผู้ให้มากกว่าผู้เอาหรือเป็นผู้เอามากกว่าผู้ให้ไปตรวจดีๆขี้โกงนะคนส่วนมากขี้โกงให้แกตัวเองไปตรวจเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่มีชีวิตอยู่แต่ละวันเราก็เป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้เอาคนๆนั้นก็มีบุญคนๆนั้นก็เป็นคนที่จริงเป็นคนมีคุณค่าประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมที่จริงยิ่งเรามีระบบเนี่ยเรามีระบบมีวัฒนธรรมมีวิถีชีวิตดำเนินอย่างชาวอโศกอย่างสาธารณโภคีหรืออย่างบุญนิยมจะเรียกชื่ออะไรที่เราตั้งขึ้นมาก็เถอะเรายิ่งมีระบบเงี้ยว่ายิ่งสบายใหญ่เลยอาตมาว่ายิ่งสะดวกเพราะมันเป็นกรรมวิถีของสังคมของมนุษยชาติมีช่องว่างระหว่างคนกินเนื้อกับคนกินผักช่องว่างแล้ว มันจะไปว่างทำไมล่ะคนกินเนื้อเขาก็กินของเขาไปเดี๋ยวเขาก็บาปของเขาไปเขาก็มีวิบากของเขาไปเรากินผักเราก็ไม่มีวิบากนั้นเพราะไม่มีวิบากไม่เป็นส่วนเอี่ยวส่วนเกี่ยวอะไรกับคนกินเนื้อสัตว์เขากินเขาไม่ฆ่าเขาก็ยังมีเอี่ยวอยู่นั่นแหละคุณบอกคุณกินคุณไม่ฆ่าแต่คุณก็ไม่ให้เขาฆ่าที่อาตมาเคยอธิบายให้ฟังชัดๆแล้วไอ้คนนี้เนี่ยจะกินไหมกินไม่ฆ่าไหมไม่ฆ่าเองฆ่าทีอ๋อดีเนาะเองกินแต่เองไม่ฆ่านะบาปให้ฆ่าแล้วเองไม่เอาอย่าหวังเลยเองก็มีส่วนใช่ไหมฟังเลยมันมีความเกี่ยวเนื่องมันมีความเกี่ยวโยงกันมันตัดไม่ขาดหรอกทำทีเป็นฉันไม่ฆ่านี่นะคุณฆ่าต่างหากคุณบาปไปสู่คนเดียวสิทั้งนั้นเองอย่ากินใช่ไหมถ้าเองกินเองก็มีส่วนแหละน้อยบาปไม่เอาให้ทำไม่ทำแต่กินจากกินนะแบบนี้มันคนรู้มากเอาเปรียบคนทั้งหลายพวกรู้มากมันไม่จริงหรอกมันเกี่ยวเนื่องอย่างที่อาตมาอธิบายอย่างความเกี่ยวพันในทางสังคมคุณเองคุณไม่ฆ่าแต่คุณไปซื้อมาจากตลาดนะเขียงหมูเขียงไก่อะไรก็แล้วแต่คุณก็ซื้อมาจากตลาดแทบไม่ได้ฆ่าจะไปซื้อมาโดยหลักของเศรษฐศาสตร์หรือโดยหลักของพาณิชย์มันก็มีดีมานด์ซัพพลายของมันถ้าคุณไม่เป็นตัวที่จะไปซื้อเขาจะฆ่ามาทำไมฆ่ามาทิ้งฆ่ามาแล้วคุณก็ไม่ซื้อถ้าคนร้อยคนซื้อเขาก็ฆ่ามาคุณต้องการคนละกิโลเขาก็ฆ่ามาร้อยกิโลถ้าคนอีก50คนเลิกความต้องการแล้วเลิกดีมานด์ไม่ไปซื้อแล้ว50คนไอ้คนฆ่ามันก็ฆ่ามาร้อยนึงมันก็ขาดทุนตายพอดีใช่ไหมมันก็ไม่ฆ่ามาร้อยมันก็ฆ่ามาแค่50เพราะบางคนมันอัดไอ้ดีมานต้องการแค่50ไอ้คนมันเลิกไปแล้วตั้ง50คนมันไม่ซื้อไก่ของข้าจะฆ่าไก่มาเพื่อที่จะให้คน100คนแต่คน50คนมันเลิกซื้อมันก็ไม่ฆ่ามาถึง100ไก่ก็ตายไปแค่50นั่นมันเป็นตัวกําหนดของมันอยู่ในตัวของมันในสังคมเลยมันได้บอกว่าไม่ใช่คุณเหรอก็คุณนั่นแหละเป็นกําหนดให้เขาฆ่าแต่คุณไม่กินคุณไม่ไปซื้อแล้วเขาจะไปฆ่ามาทำไมอยู่ในสังคมอ่ะมาทำเป็นพูดเลยบอกฉันไม่ฆ่านี่ฉันไม่บาปคนที่ไปสั่งคนฆ่านี่นะตำรวจจับกฎหมายเนี่ยจับคนฆ่ากับคนที่สั่งฆ่านี่ลงโทษคนสั่งฆ่าหรือคนลงโทษคนที่ฆ่าเองมากกว่ากันตามกฎหมายอ้าวนิติศาสตร์ใครเรียนนิติศาสตร์มาลงโทษคนสั่งฆ่าหนักกว่าหรือว่าลงโทษคนฆ่าหนักกว่าคนนั้นปฏิบัติตามคนสั่งฆ่าลงโทษใครมากกว่าคนสั่งฆ่าก็ต้องถูกจับลงโทษแม้แต่กฎหมายโลกเขาก็ยังลงโทษคนสั่งฆ่ามากกว่าเลยอันนี้มันก็เหมือนคนสั่งฆ่าแต่คุณสั่งฆ่าโดยไม่ต้องออกปากแต่คุณจะทำทีเอาเงินมาให้ใช่ไหมคุณไม่ได้ไปสั่งฆ่าโดยตรงเลยคุณโดยอ้อมงี้ก็มันก็พระพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วว่าเราไม่ซื้อไม่ขายเนื้อสัตว์นะสัตว์เป็นก็ไม่ซื้อไม่ขายสัตตวนิชชาเป็นวนิชชาเป็นมิจฉาวนิชชาสัตว์ตายเนื้อสัตว์มังสวนิชชาก็ไม่ต้องฆ่าไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องซื้อเนื้อสัตว์ก็ไม่ต้องซื้อต้องขายวนิชชาคือการค้าการขายพวกเบี้ยวบาลีบอกว่ามีแต่ซื้อมีแต่ขายก็ไม่รู้เขาไปเบี้ยวนะหนักเข้าเบี้ยวบาลีหนักไปอีกมังสวนิชชาไปแปลว่าอยู่ในมโนกวาทไปอ่านดูดิแปลว่าไม่ค้าขายสัตว์ที่เอาไปขายไปเพื่อเอาไปฆ่าไม่ยาวยืดไปเลยนะอธิบายคำว่ามังสาคำเดียวเนี่ยไม่ค้าขายสัตว์ที่เพื่อเอาไปฆ่าไม่รู้ว่ามันมาจากไหนคำว่ามังสาตัวเดียวเนี่ยแปลได้อย่างนั้นเลยนะนี่คือเบี้ยวบาลีกันอย่างชัดเจนเลยดิ้นไม่ได้จะอธิบายยังไงก็ดิ้นไม่ได้เพราะในบาลีมีคำว่ามังสาคำเดียวแปลว่าเนื้อสัตว์แต่เขาก็ไปแปลเลี่ยงไปไงข้อหนึ่งสัตตวนิชชาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่ามนุษย์เขาแปลว่าสัตตะแปลว่ามนุษย์นะมันก็แปลได้แปลดีทั้งที่มนุษย์มันก็มีศัพท์ของมันเองอยู่แล้วว่ามนุษย์สัตว์มันแปลสัตตะว่ามนุษย์ไม่ค้าขายมนุษย์มังสวนิชชาไม่ค้าขายสัตว์เป็นที่เอาไปฆ่านั่นเบี้ยวไปโน่นเลยเบี้ยวได้เบี้ยวดี นี่เขาเบี้ยวมานานแล้วอยู่ในมโนก็ว่าไปอ่านดูเดี๋ยวนี้เขาก็เบี้ยวบาลีงั้นนะเนี่ยคนมันเลี่ยงคือแสดงว่าฉลาดเหมือนกันนะรู้เหมือนกันนะคืนไปแปลตรงๆอดกินเนื้อสัตว์ไว้ไม่ค้าขายเนื้อสัตว์เพราะงั้นชาวพุทธนี่ 80-90% เป็นชาวพุทธหมดเลยอ้าวคงชาวพุทธก็ต้องไม่ค้าขายเนื้อสัตว์ตายเคียงหมูเคียงไก่ไม่มีอดกินเนื้อสัตว์เขาก็เลยไม่กล้าแปลว่าไม่ให้ค้าขายเนื้อสัตว์ผู้ใดเบี้ยวบาลีมาก็บาปไปเองก็แล้วกันอยากเบี้ยวบาลีพระพุทธเจ้านะเอาเถอะถ้าเราปฏิบัติแล้วจะรู้เองนะว่าเราควรจะเป็นอย่างไรช่องว่าระหว่างคนกินเนื้อกับกินผักเพราะว่าคนกินผักบางคนไปดูถูกดูแคลนคนกินเนื้อจนเกิดปฏิฆะแก่กันอยากให้พ่อท่านช่วยแก้จริตนี้ด้วยวิบากวิมากมันไปดูถูกเขามากๆเขาก็เตะให้เอาระวังกันแล้วกันหลบเท้าหลบตีนเขาให้ดีก็แล้วกันดีไม่ดีเขาชกปากให้ดีไม่ดีเขาปืนยิงให้หรืออย่างน้อยเขาก็ด่าให้กลับคืนมาไปดูถูกดูแคลนคนกินเนื้อสัตว์อะไรต่ออะไรไม่ไปดูถูกเขาหรอกคนเราไปดูถูกดูแคลนเขาทำไมแล้วบอกว่าไปเกิดช่องว่างเหมือนกันนะระหว่างช่องว่างระหว่างคนกินเนื้อสัตว์กับคนกินผักมันไม่ว่างหรอกมันเป็นสัจจะคนกินเนื้อก็กินไปคนกินผักก็กินไปมันก็ต่างกันมันจะไปว่างไปเวิ้งอะไรเราก็คบกันอยู่คนกินเนื้อสัตว์ตั้งเยอะตั้งแยะถ้าเราไม่คบเราก็ตายพอดีโดดเดี่ยวเอามากๆนะเพราะว่าคน62ล้านในประเทศไทยนี่กินเนื้อสัตว์ซะกว่า61ล้านกว่าอาตมาว่านะในประเทศไทยนี่กินเนื้อสัตว์61ล้านกว่าคนแล้วเราจะไม่มีเพื่อนเหรอ เราไม่ถึงล้านคนไม่กินเนื้อสัตว์มีอยู่กระจิ๊ดเดียวเองกระจุกเดียวน้อยๆเท่านั้นเองมันจะไปใช้ได้อะไรนะเพราะงั้นเราอย่าไปปฏิเสธเรามีประโยชน์เราคบหากันได้อะไรประสานกันได้เราไม่เอารักช่องว่าเขาว่าช่องงงว่าอย่าเอามาใช้คุณกินเนื้อสัตว์คุณไม่กินเนื้อสัตว์คุณก็อยู่พวงคุณดิไม่เอางอของงอของงอนะคุณกินเนื้อก็เป็นเพื่อนเราคุณกินเนื้อก็เป็นเพื่อนเราบ้างนะอะไรดีๆก็ช่วยด้วยกันแม้เราไม่กินเนื้อกับคุณไม่กินเนื้อสัตว์กับคุณก็ไม่เป็นไรหรอกนะไม่ต้องไปข่มไปเบ่งไม่ต้องไปทับถมอะไรกันหรอกนะจริงในสิ่งที่ลึกซึ้งในความรู้ที่ลึกว่าเราไม่กินเนื้อสัตว์มันดีกว่าก็แล้วไปจบที่เราดีกว่าเราก็เข้าใจเราดีกว่าเราก็ทำเราทำได้แล้วโดยสมบูรณ์ก็เป็นของเราเป็นคุณค่าเป็นบุญเป็นประโยชน์ของเรานะส่วนใครไม่เห็นว่าดีใครไม่เห็นว่าเป็นคุณค่าก็เรื่องของเขาโดยสัจจะมันไม่ต้องไปข่มเขาเองหรอกไม่ต้องไปข่มเขาหรอกแต่สัจจะมันจะเป็นของมันเองมันเป็นของมันเองนะไม่ต้องไปข่มไปอะไรต่ออะไรเขานะเราพูดขึ้นมานี่แม้แต่พูดยังต้องระวังเพราะพูดไม่ระวังเนี่ยมันเหมือนกับไปพูดข่มเขานะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าคนมีฤทธิ์มีบารมีบ้างก็พูดพอได้อย่าแต่มาในพูดพอได้เพราะมีบารมีมีท่าจะแย่งกับเขาได้มีอะไรหลายอย่างมีทั้งสัจจะมีทั้งปัญญาพอที่จะแย่งเขาได้ก็พอได้เพราะฉะนั้นบางทีพวกคุณฟังแล้วเข้าใจแล้วจะไปพูดเหมือนอย่างอาตมาพูดเห็นช้างขี่อย่าขี่ตามช้างบางทีมันไม่ได้หรอกมันไม่เหมือนเห็นช้างตัวใหญ่ทำเราไม่ใช่ตัวช้างเราแค่นกกระจอกไปพูดเหมือนช้างพูดระวังแบนนะเขาตึบเอานะเพราะฉะนั้นถ้าเราเองเราต้องดูตนเองเราจะพูดหรือเราจะแสดงกิริยาอะไรออกไปอาตมาที่พูดนี่พูดเพื่อยืนยันไม่ได้คิดจะข่มอะไรเขาหรอกแต่มันสัจจะมันต้องข่มคืออันนี้ดีแล้วก็ยืนยันว่าอันนี้ดีเราพูดว่าอันนี้ดีแน่นอนสิ่งที่ชั่วมันก็ถูกข่มไปโดยสัจจะสิ่งที่ชั่วไปโดยถูกข่มไปโดยสัจจะเราพูดสิ่งนี้ดีแล้วเขาบอกว่าพูดทำไมดีก็ต้องพูดสิของดีแล้วถ้าพูดไปทำไมตัวเองเป็นไม่เป็นแล้วมันจะมีหลักฐานแล้วเราพูดดีๆแล้วก็ไม่มีใครเป็นได้เลยมันก็ไม่มีหลักฐานยืนยันสิอย่างน้อยใครเป็นได้ฉันเป็นคนอื่นเราไม่รับรองเขารับรองเขายากแต่ถ้าคนอื่นด้วยเราก็ยกคนอื่นบ้างได้ถ้าเราแน่ใจนะแต่เราบางไปยกเขาเราขบถแล้วยุ่งเลยนะขายขี้หน้าอาตมาเคยขายขี้หน้ามาทีแล้วยกพระยันตะมาทีโอ้โหทำให้อาตมาหน้าแตกจริงๆเลยพระยันตะยกว่าเป็นอริยะแม่ถึงวันนี้อาตมาหน้าแตกยังไม่หายเลยเนี่ยหมอรับเย็บเป็นแผลเป็นเลยเพราะเราไปยกคนอื่นนี่ลำบากเราต้องเอาตัวเราก่อนแล้วตัวเราก็ระวังเถอะขายขี้หน้าตัวเองแล้วยิ่งหน้าแตกหลายชั้นเลยนะทีนี้ตัวเองอ่ะยิ่งหนักถ้าคนอื่นก็ต้องดูดีๆมั่นใจแล้วค่อยยกนะเพราะเราก็ไม่เป็นต้องยกหรอกสัจจะมันจะเป็นเองนะสัจจะมันก็ค่อยเป็นค่อยไปเพราะการจะน้อมถ่อมตนหรือการที่จะไม่ต้องคุยโวคุยอวดคุย อ้างอะไรเนี่ยมันปลอดภัยใช่ไหมถ้าอ่อนน้อมทำตนไม่คุยโวคุยอวดมันปลอดภัยมันเป็นแล้วมันก็เป็นเผื่อว่ามันไม่เป็นแล้วมันก็ไม่เสียเนี่ยเพราะเราไม่ได้คุยไปแต่ถ้าคุยไปแล้วเนี่ยยุ่งเลยระมัดระวังยากนะเพราะในแง่ของสัจจะแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยคนคุยโตเนี่ยมันกลับค่อยดีเลยมันไม่ปลอดภัยนะมันเสียท่าในอนาคตได้แต่ถ้าเผื่อมันดีจริงๆมันก็ไม่เป็นไรนี่นานปีไปมันก็ยิ่งเขามารู้ทีหลังโอ้โหมันจะขึ้นดีกันเลยนะว่าเขามารู้เองมารู้ความจริงทีหลังแล้วเราเป็นอย่างนั้นจริงมันกลับหน้าชื่นชมโอ้นี่ไม่คุยตัวเลยไม่อะไรแต่ดีจริงนี่นะอย่างนั้นดีกว่านะอาตมาพยายามเหมือนกันแต่ว่าหลายอย่างที่อาตมาคุยตัวไปเช่นอาตมาพูดว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์อาตมาทำอย่างนั้นได้ทำอย่างนี้ได้อาตมาต้องพูดบ้างแต่ก็พยายามที่จะระวังตรงนี้บ้างเหมือนกันโอ้ถ้าพูดมากแล้วคนเขาก็หมั่นไส้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นไปได้ยากแล้วเขาไม่เชื่อทุกวันนี้เขาเชื่อเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะเวลามันตัดสินแล้วก็พิสูจน์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ดีนะแล้วอาตมาก็มั่นใจว่าอีกต่อไปก็ไม่มีปัญหาอะไรกินมื้อเดียวมีอย่างนี้แหละนอนกุฏิกันหลังแค่นี้แหละเสื้อผ้าหนาแค่สิ่งที่ใช้ก็อย่างนี้แหละมาข้าวของส่วนตัวอะไรก็มีแต่คนเอามาจนกระทั่งโกยออกไม่ค่อยไหวค่อยไหวของส่วนตัวก็เอาอะไรมาแล้วก็ใช้ส่วนที่สำคัญจำเป็นเอาเถอะเราเลือกใช้เทคโนโลยีอันพอเหมาะอันพอสมห้าโมงแล้วเหรอเนี่ยทำไมมันไวจังเลยเราใช้เราไม่ได้ปฏิเสธทีเดียวเขาสร้างขึ้นมาเป็นประโยชน์ด้วยเป็นโทษด้วยแต่คนเอาไปใช้ทางโทษเยอะไปมอมเมากันเนี่ยเยอะทุนนิยมมันเอาไปใช้มอมเมากันจนกระทั่งไม่รับรู้ไม่ใช่ไม่รับรู้เขาไม่รู้เอาวิชาเขาไม่รู้ตัวหลายคนเหมือนกับว่าเขาเจตนาดีนะแต่ไม่ใช่หรอกมอมเมาเยอะเลยว่าเราก็ต้องเอามาใช้บ้างเป็นประโยชน์ในส่วนที่ควรจะกระทำนะเราก็ทำไปเท่าที่เป็นไปได้นะก็เป็นประโยชน์คุณค่าเหมือนกันนะอาตมาเทศในเรื่องของช่องว่างนะช่องว่างต่างๆตั้งแต่ช่องว่างระหว่างไว้ช่องว่างระหว่างคุณธรรมช่องว่างระหว่างอะไรก็แล้วแต่คำว่าช่องว่างแล้วก็ไปตราคำว่าช่องว่างตอกย้ำคำว่าช่องว่างนี่คือตัวกำแพงกั้นอะไรอันหนึ่งเนี่ยเลิกชาวโสรมพากันเลิกระหว่างความช่องว่างอะไรแล้วแต่แม้จะช่องว่างระหว่างคนจนคนรวยอย่าว่าแต่ว่าแต่ช่องว่างระหว่างวัยช่องว่างระหว่างคนสูงคนต่ำช่องว่างระหว่างศัตรูกับมิตรเราก็ไม่ต้องเราไปพยายามสมานประสานให้ได้ว่าจะประสานศัตรูให้เป็นมิตรได้อย่างไรจะสมานประสานแน่นอนเราจะต้องสมานกับคนรวยเพราะเราจนเขาไม่ค่อยอยากจะสมานกับเราหรอกแต่เราต้องพยายามสมานกับเขาอย่างไรโดยที่เขาไม่เห็นว่าเราเองเนี่ยมาทำลายเขาแต่เรามาช่วยเขานะเราช่วยคนรวยนี่ช่วยได้คือช่วยให้เขาจนลงฮะจะช่วยเขาปฏิบัติตนเองให้ตัวเองลงไม่ใช่ไปทำให้เขาจนไปสอนในเรื่องไม่ในเรื่องให้เขาผลาญพลาดอะไรเขาก็จะจนให้เขาฉิบหายลงไปไม่ใช่ให้เขาสละออกให้เขาสร้างกุศลให้เขาเอาไปเกื้อกูลเอาอย่าไปเอาเปรียบคนอื่นให้รู้จักสละคนรวยแล้วคุณก็พยายามฝึกฝนสอนให้ทานนั่นเองสอนให้เกิดศรัทธาศีลจาคะปัญญาสอนให้เกิดศรัทธาศีลจาคะปัญญาจะขอให้เขาเข้าใจให้เขาเชื่อว่าอย่างนี้ทฤษฎีอย่างนี้ดีนะที่อย่างนี้ถูกต้องให้ศรัทธาเพราะนั้นคุณก็เลยมาตั้งซะว่าวันนี้เราจะทำทานเท่านั้นนี่คือศีลคือตั้งหลักเกณฑ์ให้แก่ชีวิตเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเป็นไปเพื่อลดละนายคลายเป็นไปเพื่อที่จะขัดเกลาตนเองนั่นศีลจนกระทั่งเขาขัดเกลาได้จาคะได้บริจาคได้แล้วก็เกิดปัญญารู้เห็นจริงว่าโอ้โหอย่างนี้ดีกว่าคุณไปรวยไม่ดีหรอกคุณมาจนดีจนเกิดปัญญาคุณพอมีปัญญาอย่างว่ามาจนดีกว่ามารวยยังเหรอต้องเรียนไปอีกต่อต้องเรียนอีกต่อแล้วมาจนดีกว่ามารวยใครคิดใครเชื่อใครเข้าใจชัดเลยว่ามาจนดีกว่ามารวยยกมือที่โอ้โหเยอะนะคุณอยู่ในท่ามกลางคนที่เขาเข้าใจอย่างนี้แล้วคุณยังไม่เข้าใจอย่างเขาต้องรีบจ้ำแล้วล่ะตอนนี้ต้องศึกษาให้ดีๆแล้วว่าโอ้จริงๆเลยนี่แกล้งหรือเปล่าหรือแกล้งยกมือให้อาตมาหรือเปล่าหรือว่าเข้าใจจริงๆเนี่ยฮะไม่แกล้งนะ อย่างนี้ล่ะอาตมามาเป็นเรื่องที่ทวนกระแสโลกกันเหลือเกินมีที่ไหนแล้วก็สอนอย่างนี้แล้วก็ให้เข้าใจอย่างนี้แล้วก็ให้เป็นจริงอย่างนี้ให้ได้อะมาสอนจนอาตมาจะทำให้บ้านเมืองนี้สังคมนี้สงบสุขด้วยความจนคานแย่งกับทักษิณอยู่นะคานแย่งกับทักษิณอยู่นะทักษิณเขาจะทำให้สังคมนี้รวยจะต้องเป็นคนรวยเขาปาฐกถาไปหลายทีแล้วมากมายจะต้องให้ทุกคนรวยโดยเป็นกี่ฟันทำให้ทุกคนรวยนี่เป็นไปไม่ได้ impossible จะทำยังไงให้ทำให้ทุกคนรวยไม่ได้แต่ถ้ามาทำให้ทุกคนจนนี่ทำได้เชื่อไหม possible นะมาทำให้คนจนนี่เพราะว่ามันจะได้ไม่แย่งกันแล้วมันก็กระจายออกสละออกมาทำได้มาทำให้คนรวยหมดคุณจะเอาอะไรมาให้เขารวยหมดอ่ะคุณไปเอาเงินมาจากไหนไปกอบโกยจากไหนมาให้เขาคุณต้องปั๊มกระลงกระสาบต้องปั๊มธนบัตรต้องปั๊มธนบัตรปลอมด้วยถึงมาได้ไวคนแล้วต้องกงเต็กด้วยเนาะมันถึงจะได้รวยมันจะไปทำยังไงคนรวยได้อ่ะไม่ได้หรอกโดยหลักปรัชญาก็เข้าใจได้แล้วว่ามันไม่ใช่มันไปไม่ได้หรอกที่มาทำให้คนรวยเนี่ยไม่ได้จะทำให้คนรวยมากกว่าคนจนเป็นไปไม่ได้แต่ทำให้คนจนมากกว่าคนรวยมันเป็นอยู่แล้วด้วยทำให้คนจนมากกว่าคนรวยเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอยู่แล้วแต่ต้องฉลาดรู้ว่าจนนี่มันดีอย่าไปจนอย่างโง่ๆอย่าไปจนอย่างไร้สิ้นไร้ไม่ตอกอย่าไปจนอย่างคนงอมืองอเท้าอย่าไปจนๆอย่างไร้สมรรถนะหรือเป็นจนขี้เกียจขี้คลานผลาญพล่าอย่างนั้นจนอย่างนั้นเลวจนอย่างนั้นไม่ดีหรอกต้องมาจนอย่างคนที่มีศักดิ์ศรีจนอย่างคนที่มีประโยชน์คุณค่าจนที่อย่างขยันหมั่นเพียรมีสมรรถนะสร้างสรรค์แล้วก็เสียสละคุณยิ่งเสียสละเท่าไหร่คุณยิ่งจนน่ะสิพอเสียสละแล้วมันจะไปรวยได้ยังไงแต่โดยภาษาโดยสัจจะแล้วคนที่เสียสละนี่แหละคือคนรวยเนี่ยพูดไปพูดมามันอะไรกันแน่ว่าเดี๋ยวก็ว่าจนเดี๋ยวก็ว่ารวยก็เสียสละสมบัติออกเงินทองทรัพย์สินอะไรไปให้คนอื่นเราก็ต้องมีน้อยแล้วก็ต้องจนลงจริงแต่คนที่มีน้อยนี่แหละมีให้เขามากๆนี่แหละคือคนรวยกุศลรวยคุณค่ารวยประโยชน์รวยกุศลวิบากอาตมาไม่ได้พูดปลดไปไม่ได้พูดปลดไม่ได้พูดหลอกใช่ไหมนี่มันมีความซับซ้อนในแม้ภาษาพูดมันก็ซับซ้อนอยู่จะเป็นได้จริงทั้งถ้าคุณเข้าใจทั้งสองด้านมันก็ไม่สับสนอะไรมันก็ไม่งงใครยังงงงงเหรอเออาตมาว่าวันนี้นี่กลับไปถึงบ้านนี่จะไม่เป็นไมเกรนหรือเปล่าเนี่ยนะมันจะไหวไหมเนี่ยมันหลายงานแล้วนะเนี่ยหลายตัวแล้วนี่ติปุ๊บงงอะไรก็งงเรื่อยเลยเนี่ยมันจะไหวไหมนี่กลับบ้านนี่ฮะไม่เข้าใจจริงๆอ่ะเหรอเหรอไอ้ยาอาตมาจะทำบาปหรือทำบุญกันแน่เลยทำให้งงทำให้ปวดหัวเนี่ยแต่เอาเถอะก็มันก็อาจจะเป็นบ้านนะคนเข้าใจก็คงจะมากกว่าคนไม่เข้าใจเนาะอาจจะมีคนไม่เข้าใจอย่างที่ตัวอย่างคุณคนนี้ก็คงจะมีในที่นี้บ้างเพราะมันทวนกระแสมันกลับกันนะมันไม่เหมือนคนที่เคยพาคิดแล้วก็สอนกันแนะนำกันไปอย่างที่เรียกว่ามันพาไม่ไหวเราทุกข์เป็นทุกข์เป็นร้อนอาตมาว่ามาพาทำอย่างนี้เนี่ยพ้นทุกข์ตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แหละเป็นความประเสริฐเป็นอริยะเป็นสิ่งที่ดีงามอาตมาก็เอาอันนี้มานำพาเอาอันนี้มาอธิบายเข้าใจได้แล้วก็รีบไปปฏิบัติเพื่อให้ตนเองบรรลุผลตามที่เราเข้าใจนี้ให้ดีดีดีดีแล้วก็จะได้มาเป็นมวลผนึกกันไปเรื่อยเรื่อยสังคมก็จะได้ประเสริฐและอยู่สุขตามลัทธิของพระพุทธเจ้าบ้างไม่เช่นนั้นไปไม่รอดอาตมายังไม่มองไม่เห็นทางเลยยิ่งทุกวันนี้ยิ่งเห็นชัดเจนว่าไม่มีทฤษฎีอะไรจะมาแก้ปัญหาของโลกได้หรอกถ้าไม่เอาทฤษฎีของพระเจ้าเนี่ยจนแล้วไม่ทุกข์ด้วยเนี่ยจนแล้วมีความสุขอย่างปรมังสุขขังด้วยอย่างมูบุสโมสุขเลยสุขอย่างสบายสุขอย่างสงบสุขอย่างว่างๆสุขอย่างง่ายๆสุขอย่างมักน้อยสุขอย่างเท่านี้ก็พออะไรเงี้ยสุขเข้าหลักเกณฑ์ของพุทธเจ้าทุกอย่างเงี้ยไอ้อย่างงี้สิมันเป็นสุขโลกุตระนะเป็นสุขที่ดีงามนะเอาละอาตมาเทศเลยมาเวลามาตั้ง10นาทีแล้วนะก็ขอจบการเทศลงแต่เพียงเท่านี้นะ องค์ใดพระสัมพุทธะวิสุทธุทองใสตัดมูลกิเลสไกลหลีกละในสิ่งรื่นรมธรรมใดท่านตรัสแล้ว เหมือนดวงแก้วนาชื่นชมชุดโลกที่โศกสมดับประทมด้วยพระธรรม ว่าเราเป็นคนเนี่ยไม่ว่าจะลูกใครล้านใครชาติไหนก็ตามเป็นคนเหมือนกันนะคนเป็นสัตว์โขลงคนรวมกันอยู่คนไม่ใช่สัตว์ปลีกเดียวไปอยู่คนเดียวโดดๆนะเหมือนไม่เหมือนสัตว์เดรัจฉานบางจำพวกคนเป็นสัตว์เหมือนกันแต่ว่าสัตว์โขลงสัตว์ที่อยู่รวมกันแล้วก็ช่วยกันทำอะไรอะไรกันเป็นปึกเป็นแผ่นรวมกันอยู่เป็นชาติเป็นประเทศอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้รวมกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นหมู่แม้ครอบครัวก็ยังรวมอยู่กับครอบครัวแต่ละรอบครอบครัวหลายครอบครัวอยู่ในย่านในถิ่นรวมกันอยู่เพราะการรวมกันอยู่ถ้าอยู่กันอย่างทะเลาะวิวาทอยู่กันอย่างแตกแยกอยู่กันอย่างไม่ชอบใจกันอยู่กันอย่างไม่ประสานสามัคคีมันไม่ดีที่พูดเนี่ยรู้กันทุกคนเข้าใจกันทุกคนนั้นถ้าเผื่อว่าเรารวมกันอยู่แล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นอยู่ด้วยกันอย่างประสานอยู่ด้วยกันอย่างช่วยเหลือเกื้อกูลมันดีที่พูดนี่ก็เถียงไม่ได้อีกเหมือนกันรู้แต่ทำไมคนเราจึงอยู่อย่างทะเลาะกันชังกันไม่รวมกันอยู่อย่างดีอย่างสามัคคีอย่างอบอุ่นก็เพราะกิเลสกิเลสเป็นของจริงนะกิเลสเป็นของจริงในคนเนี่ยคนนี่แหละมีกิเลสมากกว่าสัตว์เดรัจฉานใดๆในโลกช้างก็มีกิเลสเท่าคนไม่ได้มดก็มีกิเลสเท่าคนไม่ได้คนนี่มีกิเลสมากกิเลสหนาแล้วก็หลอกกันตลอดเวลากิเลสนี่คือความยึดถือคือสิ่งที่ไปหลงเข้าใจผิดแล้วก็มาเป็นสภาพนึงเรียกว่าจิตวิญญาณมันมาอยู่กับจิตวิญญาณอยู่ในจิตวิญญาณอยู่ในจิตวิญญาณนั่นแหละแล้วมันก็ทำงานคนเป็นหลงมันหลงไม่เหมือนกันหลงไม่เหมือนกันแต่ทุกข์เหมือนกันไม่ว่าคนชาติไหนชาติไหนหลงไม่เหมือนกันไม่เสมอกันคนนี้เป็นหลงติดทุเรียนคนนี้หลงติดลิปสติกคนนี้หลงติดเหล้าติดยาคนนั้นหลงติดนั่นติดนี่อะไรก็แล้วแต่หลงติดคนไม่หลงติดเขาก็ไม่ไปต้องไปเสียเวลาไม่ต้องไปเสียเงินทองไม่ต้องไปเสียแรงงานอะไรที่จะต้องไปแสวงหาไปเอามาให้แก่ตนมันก็เป็นของมันมันก็อยู่ของมันในโลกนะเพราะถ้าเราไม่เรียนรู้กิเลสแล้วก็มาละกิเลสสังคมมนุษย์มันจึงทะเลาะกันมันจึงไม่อบอุ่นอย่างที่กล่าวมาแต่ต้นมันจึงอยู่กันอย่างไม่ดีไม่มีความสุขเพราะงั้นคนจึงต้องรู้จักกิเลสแล้วก็เรียนรู้วิธีการลดละกิเลสให้ได้นี่เป็นหน้าที่ของคนยิ่งทุกวันนี้แล้วโลกก็ใกล้ถึงกาลยุคแล้วกิเลสยิ่งมากยิ่งหนายิ่งซับซ้อนหลอกกันทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้ก็หนักหนาสาหัสอยู่กับเรื่องกีฬาฟุตบอลที่มานี่หลายคนก็คงจะแหมเสียดายนัดพิเศษนั้นจะดูมันทุกนัดนั่นแหละอย่างงอนอย่างงี้ไอ้ไม่ดูเปล่าหรอกดูไปแล้วก็เต้นดีดๆไปกับมันทั้งที่มันไม่ได้สาระอะไรเลยมันเตะลูกกลมๆธรรมดาเท่านั้นนะมันไม่ได้อะไรเลยลงทุนลงแรงเตะให้เข้าโกแล้วก็ตามโอ้ยคนทั่วโฆษณาชั่วยุคให้คนมันหลงเป็นกิเลสซับซ้อนในจิตในใจถูกมัดรัดตรึงว่ามันน่าสนุกมันยินดีมันต้องอย่างงั้นอย่างนี้ต้องแข่งขันกันไอ้คนต้องเด่นไอ้ตัวนี้ต้องดังไอ้ตัวนั้นชนะตัวนี้ตัวนี้พวกนายทุนมันพยายามปรุงแต่งพยายามหาเรื่องหาอะไรใส่เข้าไปปรุงแต่งเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างโน้นอย่างนี้ใส่เข้าไป จนคนนี่ไม่รู้จักและไม่รู้เท่าทันหลงติดหลงติดนี่คืออุปทานไปเชื่อเขามาคือกิเลสหลงติดคืออุปทานติดยึดไว้ในใจเสร็จแล้วก็เกิดเป็นคราวๆมันเกิดใจมันเกิดอยากขึ้นมาอยากดูบอลอยากเล่นเองอยากพนันบอลอยากอะไรก็เรียกว่าตัณหารวมแล้วก็คือกิเลสนั่นแหละอุปทานก็กิเลสกิเลสที่นิ่งๆอยู่ในใจฝังไว้ในใจติดอยู่ในใจเรียกว่าอุปทานถ้ามันออกบทบาทขึ้นมาเมื่อไหร่เรียกมันว่าตัณหามันก็คือกิเลสแหละกิเลสตัณหาก็กิเลสอุปทานก็กิเลสเพราะสิ่งที่ทำให้จิตเศร้าหมองนั่นคือกิเลสสิ่งที่ทำให้คนไม่เจริญนั่นคือกิเลสเรียกรวมๆว่ากิเลสนะซึ่งมันมีอาการอยู่ที่ใจอยู่ที่จิตใจของคนมันนอนนิ่งมันฝังอยู่ในใจมันล้างไม่ออกมันไม่เคยล้างไม่เคยเรียนรู้และไม่เคยลดไม่เคยล้างไม่เคยฆ่ามันให้ตายมันก็จะอยู่กับเราไปชั่วนิรันดร์แต่ก็ทำงานให้เราทุกข์ๆสุขๆบางทีก็รู้ว่าอันนี้ดีทำดีบ้างก็เลยอาศัยดีกรรมดีกิเลสนี่มันก็คือพาตัวพาให้คนเราไปทำกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำกรรมชั่วกรรมดีแต่เราไม่เรียนรู้เราไม่รู้ว่าไอ้นี่ดีหรือไม่ดีเรานึกว่ามันเป็นความสุขความทุกข์และเราก็ไม่อยากทุกข์หรอกแต่ไม่รู้เป็นหลงว่าสุขสุขโลกีนี่แหละคือตัวร้ายตัวที่ทำให้คนเราไปทำอะไรต่ออะไรแล้วก็วนเวียนติดยึดแล้วก็ขี้โลภแล้วก็โกรธหลงมันหลงก็คือไม่รู้ไม่เข้าใจผิดเช่นเข้าใจผิดว่าความสุขที่ได้เสพเนี่ย มันเป็นความเจริญมันเป็นสิ่งที่ต้องการสุขโลกีฟังความดีๆว่าโลกีคือโลกเนี่ยโลกคนทั่วไปสุขเช่นว่าได้ลาภได้เงินได้ทองแล้วก็สุขก็ดีใจพอได้มาสมใจกิเลสมันก็โตบนเวียนติดยึดก็คือขี้โลภแล้วก็โกรธหลงมันหลงก็คือไม่รู้ไม่เข้าใจผิดเช่นเข้าใจผิดว่าความสุขที่ได้เสพเนี่ย มันเป็นความเจริญมันเป็นสิ่งที่ต้องการสุขโลกีฟังความดีๆว่าโลกีคือโลกเนี่ยโลกคนทั่วไปสุขนะเช่นว่าได้ลาภได้เงินได้ทองแล้วก็สุขก็ดีใจพอได้มาสมใจกิเลสมันก็โตได้มาอย่างชนิดสุจริตก็ยังพอทำเนาด้วยเรี่ยวด้วยแรงเราแล้วก็ได้มาเราไปขายเท่าทุนไปขายเท่าราคาของมันก็ดีไม่บาปก็ไม่ดีเท่าไหร่หรอกที่จริงมันไม่ได้บุญอะไรไปขายก็คือเท่าทุนนะขายเท่าทุนก็ไม่เป็นบาปเพราะว่าไปเท่าทุนขายเท่าทุนน่ะทุนมันพันหนึ่งก็ขายพันหนึ่งก็แลกกันไปแลกกันมาก็ไม่บาปไม่บุญไม่ได้บุญอะไรเพราะไม่ได้เสียสละทุนมันพันก็ขายพันไม่ได้เสียสละแลกกลับคืนมาเท่าทุนแต่จริงๆแล้วทุนมันพันหนึ่งก็ไปขายเกินทุนก็ได้บาปเพราะมันเกินทุนก็เป็นโลภเกินทุนเกินราคาจริงมาเพราะคนเราเนี่ยสร้างบาปกันอยู่ทั้งนั้นเลยที่ไม่เรียนรู้สัจจะพวกนี้โดยระบบทุนนิยมระบบที่เอาเปรียบเอารัดระบบที่อยากได้มาให้แก่ตัวมากๆเป็นลาภยิ่งได้มาแบบลอยๆโอ้ยดีใจทั้งของใครก็ไม่รู้ก็ให้มาลอยๆหรือไปโกงก็มาทุจริตมาได้มาก็ดีใจเจตนาโกงก็รู้อยู่แล้วว่าชั่วเจตนาคอร์รัปชันเจตนาทุจริตก็รู้อยู่ว่าชั่วได้มาก็ดีใจดีใจนี่เป็นความสุขนะโจรไปปล้นเข้ามาได้มา100,000โอ้ได้มาตั้งล้านนึงดีใจปล้นคราวนี้ได้มาล้านนึงดีใจที่ทำชั่วสำเร็จสุขความสุขอย่างนี้แหละมันหลอกคนในโลกมันหลอกให้คนทำชั่วแล้วก็การทำชั่วเป็นของจริงกรรมเป็นของจริงกายกรรมก็เป็นของจริงวจีกรรมก็เป็นของจริงมโนกรรมก็เป็นของจริง ศาสนาพุทธพระพุทธเจ้านี่ตรัสรู้เรื่องกรรมไม่ตรัสรู้เรื่องพระเจ้าศาสนาอื่นๆพระเจ้าเป็นผู้สร้างบันดาลให้คนเป็นนั่นเป็นนี่ให้คนเป็นอย่างโน้นให้คนเป็นอย่างนี้ศาสนาอื่นๆให้พระเจ้าเป็นผู้สร้างพระเจ้าจะให้ใครเป็นยังไงให้คนนี้ทุกข์ให้คนนี้สุขให้คนนี้เจริญให้คนนี้ตกต่ำให้คนนี้ได้รับภัยให้คนนี้ได้ปลอดภัยให้คนนี้ได้สวยคนได้งามได้อะไรก็แล้วแต่เขาถือว่าพระเจ้าเป็นผู้บันดาลเป็นผู้ทำให้เป็นแต่ศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าเราไม่เชื่อเช่นนั้นศาสนาพุทธเชื่อกรรมเราทำกรรมเป็นวิบากกรรมเป็นผลแห่งกรรมที่สะสมเป็นทรัพย์เป็นทรัพย์ของเรากรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนกรรมเป็นของเรากรรมนี่แหละเป็นทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ติดตัวเราไปจนตายเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปปล้นมาได้เป็นสุขหรือไปโกงเข้ามาได้เป็นสุขไปทุจริตมาเป็นสุขแม้แต่ไปขายเกินทุนมาได้มาเยอะๆเกินทุนน่ะเป็นบาปนะเกินทุนไปที่นาทาเรนเอาของคนอื่นเข้ามาเป็นบาปแต่ก็ทำแต่ไม่รู้ไม่ได้ศึกษาสัจธรรมก็ทำกันอยู่ทุกวันนี้ในโลกเต็มไปหมดโดยไม่รู้จริงๆไม่เข้าใจจริงๆเสร็จแล้วได้มาเอ้ายกตัวอย่างเช่นไปปล้นเข้ามาปล้นอีกบาปใช่ไหมปล้นนี่ขี้โกงปล้นนี่เป็นบาปแน่ๆเป็นกรรมเป็นอกุศลกรรมแน่ๆได้เงินมาปล้นมาได้10ล้านน่ะเอ้าสมมุติเยอะๆดีใจใหญ่เลยโอ้โหได้ตังค์เยอะได้ตังค์10ล้านดีใจดีใจเป็นสุขที่ไปทำทุจริตมาได้บาปต่อให้กอดเงิน10ล้านเอาไว้แจเลยกอดไว้แน่น10ล้านขี้เหนียวไม่ให้หลุดเลยไม่ให้ร่วงเลยกอดไว้แน่นสุดท้ายก็จนตายจากตายเงิน10ล้านก็ยังกอดอยู่นี่แหละไปต้นมาได้เนี่ย10ล้านไปกับเราไหมเป็นทรัพย์ของเราไหมพอเราตายแล้วทรัพย์นั้นเป็นของเราไหมใครตอบไม่ได้ยกมือขึ้นใครตอบไม่ได้ว่าทรัพย์นั้นเป็นของเราไม่ไปกับเราไม่เราตายเนี่ย10ล้านเนี่ยปล้นมาได้เนี่ยไปกับเราไหม ไม ่ ใช่ค ่ ะ ใครอ้าวอาตมาถามว่าไปกับเราไหมใครตอบไม่ได้ ไม ่ ไป ไม่ตาย ไม่ไป ไม่ใช่ของเราใช่ไหมแต่กรรมชั่วที่ไปปล้นมาเนี่ยเป็นของเราไหมกรรมชั่วที่ไปปล้นมาน่ะกรรมที่ทำปล้นน่ะไปกับเราไหมแล้วอะไรเป็นทรัพย์แท้เงิน10ล้านที่ปล้นมาหรือกรรมที่ตัวเองไปกระทำจริงอ่ะปล้นน่ะไปกับเราอันไหนเป็นทรัพย์ของเราแท้กระกรรมเป็นของเราแท้ๆกรรมนี่เอายางลบๆออกได้ไหมเอายาสมัยใหม่นี่ยาเคมีเขาโอ้โหลบเก่งเอาลบออกกรรมนี่เราทำแล้วไม่เอาอ่ะได้ไหมกรรมสโกมหิกรรมเป็นของตนกรรมทายาโทกรรมทายาทตนเองต้องรับมรดกกรรมที่ตนเองทำเราทำดีดีก็ต้องเป็นของเราเราทำชั่วชั่วต้องเป็นของเราเราต้องรับมรดกกรรมของเราแบ่งให้คนอื่นไม่ได้แบ่งให้ใครไม่ได้แบ่งไม่ได้ศาสนาพุทธนี่เพี้ยนมานานแล้วสอนแบ่งบุญไว้ให้ผู้ตายเขาไม่แบ่งบาปไปให้หรอกเนาะแต่ถ้าแบ่งบุญได้แบ่งบาปก็ต้องแบ่งได้ใช่ไหมบาปบุญแบ่งได้มันก็ต้องแบ่งได้สองอย่างเพราะงั้นคนที่แบ่งบุญแบ่งบาปแล้วก็แบ่งบาปทิ้งหมดนะทำมาเท่าไหร่ก็แบ่งทิ้งไปเรื่องอะไรเราไว้อะเห็นไหมซึ่งมันผิดสอนผิดมานานแล้วอาตมามาพูดอย่างนี้เขาจะเอาอาตมาตายจะจับเข้าคุกเข้าตารางหาว่ามาทำลายศาสนาสอนผิดตัวเองทำผิดมาแล้วก็ชวนนี่คนผิดมาไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่หลอกกินอาตมาก็อยู่ในศาสนาเป็นพระเป็นภิกษุเป็นสมณะนี่แหละถ้าอาตมาเองอาตมาสอนผิดไม่ให้มาทำบุญแบบทานไปให้คนตายทานแล้วก็ส่งไปให้ผู้ตายส่งไปให้พ่อให้แม่ให้ใครที่ตายไปแล้วอย่างที่เขาหลอกๆกันทั่วไปอาตมาก็ทุบหม้อข้าวหม้อแกงตัวเองเหมือนกันใช่ไหมเพราะอาตมาก็ศาสนาคุณก็ต้องเอามาทำบุญส่งไปให้พ่อตายผู้ตายพ่อตายแม่ตายอาตมาก็อดอยากตายดิถ้าอาตมาก็อยู่ในศาสนาเหมือนกันถ้าทำบุญอย่างนี้มันถูกต้องแล้วอาตมาก็มาบอกว่ามันถูกต้องแล้วก็ทำอยู่อย่างเดิมอาตมาก็จะต้องไ ได้เงินได้ทองได้เข้าได้ของที่พวกโยมนี่แหละมาทำบุญทำทานไปหาผู้ตายอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ถ้าอาตมาบอกว่ามันไม่ใช่ทำบุญอย่างนั้นไม่ถูกต้องอาตมาก็เท่ากับตัดลาภตัวเองใช่ไหมพวกโยมก็ไม่มาทำบุญแบบนี้อีกแต่บุญแบบอื่นมันมีอีกเยอะแยะที่มันถูกต้องบุญแบบนี้มาสอนกันมันไม่ถูกอาตมาก็มาบอกให้รู้แม้อาตมาจะต้องทุบมะข่าวตัวเองบอกว่าเนี่ยรายได้ก็ต้องลดแล้วเนี่ยโยมไม่มาทำบุญส่งถึงพ่อถึงแม่ไปลดไปอีกกี่คนล่ะลดไปต้องแหมเท่าไหร่อาตมาก็ต้องอดอยากทุบมะข่าวตัวเองรายได้ลดอะไรเงี้ยเนาะความจริงไม่ใช่อาตมาจะทุบมะข่าวหรือไม่ทุบมะข่าวแต่ความจริงเป็นสัจธรรมอาตมาก็ต้องมาพูดให้ฟังว่ามันผิดมันทำไม่ถูกเราไม่ได้ทำเราตายไปแล้วแล้วเราจะได้บุญไม่ได้ตายแล้วไม่ได้ทำบุญทำบาปทำบุญทำบาปอยู่ที่คนเป็นในกรรมกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมตายแล้วกายกรรมก็ไม่ได้กระดุกกระดิกแล้วปากก็พูดไม่ได้แล้วตายแล้วจิตก็ไปรับกรรมจิตวิญญาณก็ไปรับกรรมที่ตนเองทำจะลงนรกขึ้นสวรรค์อะไรก็ตามใจตามกรรมที่แท้เบี้ยวไม่ได้สัจธรรมไม่มีเบี้ยวไม่มีโกงตัวทำชั่วแล้วบอกไม่เอาตัวทำชั่วมากจะต้องไปตกนรกแล้วบอกไม่ไปไม่ใช่ทำจริงก็ต้องไปจริงทำจริงก็ต้องเป็นนรกของตนจริงเราทำดีแล้วบอกไม่ขึ้นนะสวรรค์จะลงนรกไม่ได้อย่างนั้นก็ยังไม่ได้เลยตัวเองทำดีๆแล้วบอกไม่เอาไม่ไปสวรรค์จะลงนรกก็ไม่ได้ต้องรับมรดกของกรรมที่ตนเองทำเป็นสัจจะไม่มีใครเบี้ยวไม่มีใครโกงไม่รั่วไม่ซึมไม่ระเหยไม่ระเหิดกรรมเนี่ยทำแล้วครบอยู่เป็นของเราครบนะไม่มีรั่วไม่มีหายไม่มีตกไม่มีหล่นไม่มีระเหยระเหยระเหิดหายไม่มีจนกว่าจะปรินิพพานกรรมออกผลกรรมดีก็ออกผลกรรมชั่วก็ออกผลบวกลบคูณหารเป็นอจินไตยกรรมวิบากที่คิดไม่ไหวหรอกคำนวณไม่ได้นักคิดคณิตศาสตร์เก่งขนาดไหนก็คำนวณไม่ออกเพราะมันเยอะเหลือเกินทั้งกรรมเก่ากรรมใหม่สะสมกันเข้าไปคนเราถ้าไม่รู้ไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อวิบากไม่รู้ว่ากรรมเป็นของของตนทำแล้วมันนั้นมันจะออกผลให้แก่เราเราจะเกิดมารูปหล่อเราจะเกิดมาสวยหรือเราจะเกิดมาขี้เรเพราะกรรมไม่ใช่พระเจ้าบันดาลเราจะเกิดมารวยเราจะเกิดมาจนก็ไม่ใช่พระเจ้าบันดาลกรรมของเราทำเองทั้งนั้นฝึกตนเองอย่าให้มีกิเลสอย่าให้มีอำนาจกิเลสพาไปทำในสิ่งชั่วพาไปทำในสิ่งที่เป็นอกุศลอาตมาพิสูจน์อาตมาบอกว่ากรรมบุญบาปแบ่งไม่ได้ก็คงจะยังไม่เข้าใจเท่าไหร่เพราะไม่ได้ขยายความชัดนะเดี๋ยวจะคาใจเชื่อมาพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ทำมาเชื่อมาทั้งนั้นนะก็หาว่าอาตมาพูดไม่ถูกไม่ต้องอีกต้องพิสูจน์กันต้องพูดกันให้ชัดๆกระจ่างกระจ่างบุญมันแบ่งไม่ได้ยิ่งไปถูกหลอกว่าแบ่งบุญแบ่งบาปส่งไปให้ผู้ตายนั่นยิ่งหลอกกันหนักเพราะผู้ตายเนี่ยตายไปแล้วไปตามกรรมตัวเองจะตกนรกขึ้นสวรรค์อะไรก็เป็นบุญเป็นบาปของตนเองที่ทำไปแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ไม่รู้หรอกพวกเราเดาไม่ถูกหรอกคนตายแล้วไปสวรรค์หรือไปในนรกต้องคนมีภูมิธรรมมีญาณทิพย์จริงๆจะสามารถพอรู้ได้ว่าไปสวรรค์ไปนรกอะไรอย่างพระพุทธเจ้าบอกว่าคนนี้ตายแล้วไปสวรรค์คนนี้ตายแล้วไปนรกอะไรก็ว่าไปแต่เราไม่มีปัญญารู้ได้ง่ายๆหรอกมันเป็นอจินไตยกรรมวิบากนี่ผลของกรรมเนี่ยจะพาไปโน่นพาไปนี่เราไม่รู้เสร็จแล้วเราก็มาทำทานส่งไปให้ส่งบุญทำทานถือว่าเป็นบุญส่งไปให้ผู้ตายพระอาสาส่งไปให้ขอถามหน่อยว่าพระรู้ไหมว่าคนตายเนี่ยไปอยู่สวรรค์หรือไปอยู่นรกไปอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่จะอาสาจะส่งไม่ให้ผู้ตายเนี่ยพระที่ทำน่ะอามาโยมทำบุญส่งไม่ให้ผู้ตายและพระผู้ที่อาสาเนี่ยยะทาวรีวหาปุราปุเรนติสวดใหญ่เลยพระรูปนั้นรู้ไหมว่าผู้ตายของเราเนี่ยพ่อหรือแม่ที่ตายหรือญาติก็ตายหรือใครก็แล้วแต่จะส่งไปให้คนนี้แหละว่างั้นนะรู้ไหมว่าอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ซอยนรกที่5หรือซอยสวรรค์ที่8 บ้านเลขที่25อยู่ตรงไหนอวดดีเก่งยังไงจะรู้ส่งให้ผู้ตายแล้วผู้ตายไปตายไปอยู่ที่ไหนจะไปส่งให้ตรงไหนนี่พยายามพิสูจน์ให้พวกโยมฟังชัดๆว่ามันอวดดีมันเล่นอะไรก็ไม่รู้และพระรูปไหนก็ได้พระเล็กพระน้อยพระไหนส่งไปได้หมดใช่ไหมยะถาวริวหาปุราปริสวดอย่างนี้ปั๊บไปได้หมดรู้หมดโอ้โหพระนี่วิเศษจริงเว้ยรู้ว่าวิญญาณอยู่ตรงไหนตรงไหนด้วยจริงไหมพระรูปนั้นเอาไปส่งให้จริงไหมเชื่อไหมฮะไม่เชื่อแล้วเคยทำไหมล่ะเคยส่งไปไหมล่ะเคยไปให้พระส่งไหมล่ะเคยถูกพระหลอกนานเท่าไหร่แล้วครับมากี่ครั้งแล้ววะหลายครั้งแล้วนะตั้งแต่เกิดมาก็ยังงั้นนี่แหละมันผิดฟังดีๆอาตมาเล่าให้ฟังนี่มันไม่ใช่ว่าอาตมามาส่อเสียดมาหาเรื่องแต่ว่าเรางมงายรอกันมาสารพัดศาสนาพุทธนี่เสื่อมแล้วก็เพี้ยนแล้วก็ถูกหลอกถูกอะไรมานานาสารพัดอาตมาก็เอามาเปิดโปงเหมือนไปทุบหม้อข้าวหม้อแกงเขาเฮ้ยแบบนี้คนไม่มาทำบุญอ้วกก็ตายสิวะเขาก็อย่างนั้นเนี่ยเขาก็กลัวไม่เห็นตายเลยพวกอาตมาก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นโยมไม่ต้องมาทำบุญเพื่อแผ่สู่ไปส่งไปให้พ่อให้แม่ดังอื่นทำบุญทำทานก็มาช่วยมั่งสมณะหรือพระท่านขาดนั่นขาดนี่ก็เออหาไม้ท่านขาดข้าวใส่บาตรให้ท่านฉันขาดศาลาก็ช่วยมาสร้างศาลาหน่อยขาดนั่นก็มาทำนี่หน่อยก็ทำไปสิมันก็เป็นทานเป็นกุศลที่เห็นชัดๆหลัดๆแล้วก็ไม่ได้ไปส่งไปให้กันและกันได้แบ่งให้กันและกันได้อันนี้ที่จะชัดที่สุดก็ตรงนี้บุญบาปแบ่งกันไม่ได้คนตายก็ทำของคนตายเองคนตายทำแล้วเท่าไหร่ก็เป็นของตนเองเท่านั้นตายแล้วไม่ได้ทำก็ไม่ได้เพราะกรรมเป็นของของตนตนทำตนจึงได้ตนไม่ได้ทำแล้วตนจะไปเอาไปแบ่งกันอย่างนี้มันแบ่งไม่ได้แบ่งไปไม่ออกอ้าวพิสูจน์ตอนแบ่งไม่ได้เนี่ยแหละตอนนี้ส่งไปไม่ถึงแล้วนะฟังเข้าใจนะว่าส่งไปไม่ถึงหรอกส่งไปไม่ได้นอกจากส่งไม่ได้ละเอาชัดๆเลยว่ากรรมบุญนี่บุญบาปเนี่ยมันแบ่งกันไม่ได้เอาชัดๆตรงที่ยังไม่ตายเนี่ยเอ้าตกลงโยมนั่งอยู่นี่อาตมาก็นั่งอยู่นี่ยังไม่ตายจากกันอ้าวอาตมามีบุญเท่าไหร่ที่ได้ทำมาก็คงจะมีบุญหรอกนะบวชมาตั้ง30กว่าปีแล้วก็คงมีบุญในตัวเนี่ยอ้าวแบ่งให้โยมณบัดนี้โยมเอาเลยจะเอาอีโต้มาถากเอาหรือจะเอาเลื่อยมาเลื่อยเอาหรือจะเอาด้วยวิธีตรวจน้ำเอาน้ำมาตรวจตรงนี้แล้วบุญจะไหลเข้าไปหาโยมเองก็เชิญเลยทำสิแบ่งเอาสิบุญจากอาตมาอาตมาให้จริงๆนะไม่หวงแหนหรอกแบ่งกันได้ไหมเห็นกันหลั่นๆยังไม่ตายจากกันเนี่ยไม่ต้องไปทำทีตายจากกันแล้วเธอจะแบ่งไปให้คนตายก็แบ่งกันเป็นๆเนี่ยนี่นั่งอยู่ต่อหน้าเนี่ยบุญอาตมาในตัวนี่อาตมามีเท่าไหร่แบ่งเอาไปได้ไหมได้ไหมกรรมเราทำก็เป็นของเราเราทำบุญก็เป็นของเราชั่วเป็นของเราเป็นบาปดีเป็นของเราก็เป็นบุญเราก็ทำเพราะศาสนาพุทธเราศาสนากรรมนิยมกรรมสัจจะกรรมเป็นใหญ่ศาสนาพุทธกรรมนี่แหละเป็นตัวบันดาลกรรมของเรานะไม่ใช่กรรมของคนอื่นมาบันดาลเราเราทำแล้วกรรมจะเป็นฤทธิ์เป็นเดชกรรมจะมาทำเราจะขึ้นสวรรค์ลงนรกหรือว่าเราจะสวยจะได้ดีตกยากผิวพันธุ์ดีผิวพันธุ์ซามพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปสำนวนของท่านผู้ใดจะเกิดมาได้ผิวพันธุ์ดีผิวพันธุ์ซามได้ดีหรือตกยากก็เพราะกรรมทั้งนั้นกรรมที่เราทำแล้วแบ่งให้ใครไม่ได้พ่อแม่ทำแล้วแบ่งให้ลูกก็ไม่ได้ลูกทำแล้วแบ่งให้พ่อแม่ก็ไม่ได้เพื่อนฝูงแบ่งให้กันก็ไม่ได้พระเจ้าทำแล้วแบ่งให้โยมก็ไม่ได้โยมทำแล้วมาแบ่งให้พระให้เจ้าก็ไม่ได้ต้องเข้าใจให้ดีนะตรงนี้นี่กรรมังสัตเตวิภัชติกรรมจำแนกสัตว์เราจะเป็นสัตว์นรกเราจะเป็นสัตว์สวรรค์เราจะเป็นสัตว์เทวดาอะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นสัตว์มนุษย์ก็เพราะเรานี่แหละทำแล้วก็แบ่งกรรมังสัตเตวิภัชติกรรมจำแนกสัตว์หรือกรรมเป็นของของตนกรรมสกุลหรือกรรมสกตากรรมทายาโทกรรมทายาทเราเป็นทายาทของกรรมของเราเองไม่รับก็ไม่ได้เราทำแล้วเราบอกไม่เอาอะเราไปปล้นมาแล้วบอกไม่เอาอันนี้ไม่เอา คุณไปปล้นมาแสนหนึ่งล้านหนึ่งสิบล้านร้อยล้านคุณไปปล้นมาได้หรือไปโกงเข้ามาได้เนี่ยอย่างนักโกงในบ้านในเมืองเนี่ยเขาไม่รู้จักศาสนาเขาไม่เคยศึกษาศาสนาแม้เขาจะว่าเขาเป็นนักศาสนาหรือเคยศึกษาด้วยซ้ำไปแต่ไม่รู้จักกรรมไปทำชั่วทำเลวทำมาแล้วโกงมาได้เท่านั้นเท่านี้แล้วทุจริตมาได้เท่านั้นเท่านี้แล้วและบอกว่าตัวเองไม่ทำไปโกงมาแล้วเราบอกตัวเองไม่เอาทำมายิ่งโกงมากมันก็ยิ่งบาปมากแล้วบอกไม่เอากรรมนี้มันไม่ได้นะไม่เอาไม่ได้บอกแล้วว่ากรรมใดๆก็ตามที่ทำแล้วเนี่ยไม่มีขาดหกตกหล่นไม่มีรั่วไม่มีซึมหนีหายไม่มีระเหยไม่มีระเหิดไม่มีเต็มๆอยู่กับใครของใครของใครของมันกรรมเป็นของตนตนต้องเป็นทายาทของกรรมต้องรับมรดกกรรมของเรากี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติคนเรานี่เกิดแล้วเกิดเล่าเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้กี่ชาตินับชาติไม่ถ้วนแล้วก็อยู่ด้วยอำนาจของกรรมนี่แหละวิบากนี่แหละนำพาไปเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดแล้วเกิดเล่าพระพุทธเจ้านี่เป็นคนเหมือนเราคนเหมือนกับเรานี่แหละและพระองค์ก็เกิดมาก็ต้องแสวงหาศึกษาฝึกฝนว่าเอ๊ะคนเราเกิดมานี่เกิดมายังไงเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำอะไรเกิดมาทำไมก็คงจะพวกเราก็คงมีบางคนเคยคิดเคยศึกษาเคยแสวงหาว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรดีเราก็ไปทำสิ่งที่ดีให้แก่ตัวเองถ้าไม่คิดก็เป็นไปอย่างโลกๆก็โลกมันก็หลอกไปเป็นปุถุชนไปแสวงหาลาภหายศหาสรรเสริญหาของอร่อยให้ทั้งปากทั้งลิ้นทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกทั้งกายหามาได้ของสวยๆเอามาเบลอตัวสุกให้ของได้ของอร่อยมากินสุกอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็สุกๆทุกๆดีไม่ดีไปแย่งเข้ามากินดีๆไปโกงเข้ามากินจะได้เอามาบำเรอตนเองสุกแต่ทำบาปไอ้ไปกินเนี่ยยิ่งกิเลสอ้วนกินสมใจนี่สุกมันหลอกคนเราได้กินไอ้นี่อร่อยโอ้เป็นสุกเอามาบำเรอกิเลสกิเลสมันชอบอันนี้ติดอันนี้บางคนก็ติดอย่างนั้นบางคนก็ติดอย่างนี้บางคนก็ติดอย่างโน้นใช่ไหมอร่อยไม่เหมือนกันไปติดไปยึดอยู่ต่างกันเสร็จแล้วก็ได้เสพสมใจติดโอ้อร่อยพอได้มาก็เสพสมใจอร่อยอร่อยกิเลสมันก็สมใจและไอ้กิเลสที่มันสมใจที่ได้อร่อยอร่อยเนี่ยถามว่ากิเลสมันผอมลงแล้วมันก็จะตายไปใช่ไหมหรือกิเลสอ้วนขึ้นกิเลสได้สมใจในอร่อยเนี่ยมันจะอ้วนขึ้นหรือมันจะตอบผอมลงนะนี่ใช้ภาษาง่ายๆเล่าให้ฟังพูดง่ายๆอธิบายง่ายๆให้ฟังกิเลสมีจริงใช่ไหมกิเลสพอมันได้สมใจโอ้โหได้เงินมาแสนร้อยล้านหนึ่งดีใจทั้งที่ทุจริตนะสมมติให้ชัดๆทั้งที่ได้ทุจริตดีใจสุขเป็นสุขไอ้ตอนสุขนี่กิเลสอ้วนหรือกิเลสผอมอ้วนฟังให้ดีเถอะจะชัดเจนสัจธรรมแล้วคนเรานี่ทำให้กิเลสมันอ้วนขึ้นเสมอหรือทำให้กิเลสมันผอมลงแล้วกิเลสมันจะหนาเท่าไหร่อ้วนหนาใหญ่มากอะไรพวกนี้ภาษาบาลีท่านเรียกว่าปุถุชนชนนี่ก็คือคนนะปุถุบุคคลปุถุชนคนที่ทำให้กิเลสมันอ้วนกิเลสมันหนากิเลสมันใหญ่กิเลสมันมากขึ้นทุกวันโดยไม่รู้เรียกว่าอวิชชาโดยไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ได้ศึกษาสัจธรรมทำให้กิเลสมันอ้วนขึ้นทุกวันนี่แหละเรียกว่าปุถุชนปุถุชนคนกิเลสอ้วนขึ้นทุกวันหาเรื่องให้กิเลสอ้วนทุกวันมันทุกข์ก็กิเลสอ้วนเพราะทุกข์ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางไม่รู้นะมันทุกข์ก็ไม่รู้จักปล่อยจักวางมีแต่อาฆาตมีแต่พยาบาทข้าโกรธแล้วมันก็ค่อยมันหายไปเองมันจะโกรธตลอดกาลนานไม่ได้มันเมื่อยแต่ไอ้ที่เมื่อยน่ะไม่ได้ปล่อยนะโกรธแล้วไม่ได้ปล่อยถือสาฟังสั่งสมบางคนมีพยาบาทมากพยาบาทนานพยาบาทมันข้ามชาติอาฆาตข้ามชาติเลยโกรธแล้วก็จำโกรธแล้วก็ผูกโกรธ ท่านเรียกว่าโทสะโกทะอุปนาหะโทสะก็โกรธโทสะก็โทสะนั่นแหละโกรธโกทะก็โกรธนั่นแหละอุปนาหะก็โกรธนั่นแหละแต่ผูกไว้ในใจซึ่งเราไม่รู้อาการเหล่านี้ของจิตจริงๆมันไม่ใช่จิตหรอกกิเลสมันคือกิเลสอาการอย่างหนึ่งเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่จิตมันสร้างแล้วก็สั่งสมใส่ใจโกรธอาฆาตดูหนังจีนเนี่ยแค้นต้องชำระแค้นต้องชำระโกรธแค้นเนี่ยโกรธแค้นนะแค้นต้องชำระเกิดมาอีกกี่ชาติก็ต้องชำระต้องแก้แค้นคนเป็นอย่างนั้นไหมมากหรือน้อยเท่านั้นเองเป็นไหมโกรธแค้นแล้วจะต้องแก้แค้นไหมนะแก้ไหมมากหรือน้อยเท่านั้นถ้าแก้แค้นได้ก็แก้กันทุกคนนั่นแหละถ้าไม่รู้อวิชชาเพราะงั้นแค้นต้องชำระเวรเขาเรียกว่าเวรคือผูกพันเวรนี่คือการผูกพันไปกี่ชาติก็ไม่รู้นี่โง่ไม่เสร็จแค้นต้องชำระนี่คือโง่ไม่เสร็จสุขและก็กิเลสอ้วนก็โง่ไม่เสร็จอีกสุขก็กิเลสอ้วนทุกข์ก็กิเลสต่อเนื่องไม่รู้จักจบไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักวิธีปล่อยวิธีวางไม่เรียนรู้กิเลสที่แท้จริงเพราะคนเราเมื่อไม่ศึกษาสัจธรรมก็สร้างแต่สุขๆทุกๆนี่แหละให้แก่ตัวเองตลอดเวลาเรียกว่าหลงโมหะหรืออวิชชาหลงผิดไม่ควรไปสะสมไม่ควรไปสร้างเรามาเรียนละเอียดแล้วเราจะรู้ว่ากรรมดีคืออะไรแล้วเราควรกรรมทำกรรมดีไว้กรรมดีก็จะช่วยตัวเราให้เราได้อาศัยกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรณโณกรรมมัสโกมหิกรรมทายาโทอธิบายไปสองอันแล้วกรรมเป็นของตนเป็นทายาทของกรรมกรรมโยนิกรรมพาเราเกิดกรรมนี่จะพาเราเกิดจะไปเกิดสวรรค์จะไปเกิดนรกจะมาเกิดเป็นมนุษย์จะไปเกิดคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดหรือจะไปเกิดในท้องหมาขี้เรือนจะเป็นลูกหมาขี้เรือนแล้วแต่กรรมพาเกิดทั้งนั้นเลือกได้ไหมได้ไหมไม่ได้เลยไม่ได้อยากเลือกใช่ไหมคนเราอยากเลือกเกิดได้ดีๆมันเลือกไม่ได้กรรมจำแนกสัตว์กรรมมังสเตวิภัชติกรรมจำแนกนี่จะต้องไปเกิดเป็นลูกหมาขี้เรือนนี่จะต้องไปเกิดเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินนี่จะไปเกิดเป็นลูกคนรวยนี่จะเป็นเกิดเป็นลูกคนตาบอดจะต้องไปเกิดขาหักขาแพลงพิการจะไปเกิดเป็นคนกระจอกงอกง่อยหรือจะไปเกิดเป็นคนเฉลียวฉลาดจะไปเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กรรมของเราทำเองทั้งสิ้นจำแนกเรากรรมโยนิกรรมพาเราเกิดและจำแนกให้เราไปเกิดตามอํานาจของกรรมที่เราทำเองสั่งสมเองเพราะฉะนั้นเราอยากเกิดดีเราก็ตั้งใจสร้างกรรมดีทำกรรมดีตั้งใจนี่เรียกว่าอธิษฐานเมื่อกี้พูดถึงคำว่าอธิษฐานอธิษฐานไม่ได้แปลว่าขอพวกเรานี่เข้าใจคงเข้าใจผิดกันไทยเนี่ยเอามาเสียศาสนาเอามาทำอะไรผิดหมดถ้าอธิษฐานขอนั่นน่ะศาสนาอื่นเขาตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยขอให้สิ่งบันดลบันดาลแม้แต่ที่สุดขอให้พระพุทธเจ้าช่วยขอให้พระพุทธเจ้าช่วยพระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ยิ่งเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วพระพุทธเจ้าเป็นแต่ผู้ชี้ทางถ้าชี้ทางให้เดินมันเดินไปทางโน้นไปนิพพานเดินทางนี้ไปสวรรค์เดินทางนี้ไปนรกท่านชี้บอกอย่างนี้ไปสู่นรกอย่างนี้ไปสู่สวรรค์อย่างนี้ไปนิพพานพระพุทธเจ้าท่านจำแนกไว้ชัดบอกนี่ทางไปนิพพานนี่ทางไปสวรรค์นี่ทางไปนรกบอกชัดเจนสวรรค์มีสวรรค์โลกียะกับสวรรค์โลกุตระท่านก็จำแนกไว้ให้ชัดท่านมีแต่เป็นผู้ชี้ทางส่วนจะเดินหรือจะปฏิบัติหรือจะทำกรรมเองนั้นเราต้องเดินเองเราต้องภาคเพียรไปตามทางที่ท่านบอกถ้าไม่เชื่อท่านชี้ว่านี่ไปนรกเราก็เดินไปทางนี้มันก็ลงนรกท่านบอกว่าทางนี้ไปสวรรค์สวรรค์โลกีไปทางนี้สวรรค์ไปโลกุตระไปทางนี้ท่านก็ชี้บอกแต่เราไม่ทำไรไม่ภาคเพียรไปมันอาจจะยากไปสวรรค์หรือไปสวรรค์โลกุตระมันยิ่งยากถ้าเราไม่ภาคเพียรเราก็ไม่ได้เราไม่ทำเราก็ไม่ได้ท่านได้แต่ชี้บอก ท่านไปกําหนดว่าเออจะไปสวรรค์ขึ้นสวรรค์นะคนนี้อ้าวคนนี้ขึ้นลงนรกนะคนนี้ขึ้นสวรรค์โลกุตระนะชี้ท่านบันดาลเอาไม่ได้ศาสนาพุทธไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราจะตั้งอธิษฐานอธิษฐานแปลว่าตั้งจิตหรือแปลว่าตั้งใจไม่ได้แปลว่าขอใครไปขอนี่ออกนอกพุทธหมดเพราะพุทธไม่ได้มีสิ่งบันดาลไม่ใช่พระเจ้าคอยบันดาลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลสาธุให้นนทีบันดาลไม่มีศาสนาพุทธไม่ใช่พระพุทธเจ้าเกิดที่อินเดียเป็นคนอินเดียเกิดในท่ามกลางศาสนามีพระเจ้าทั้งนั้นฮินดูก็ดีศาสนาพราหมณ์ศาสนาอะไรต่ออะไรเยอะแยะอยู่ในยุคนั้นยุคที่พระพุทธเจ้าท่านอุบัติที่ท่านเกิดตอนนั้นมีศาสนาที่มีพระเจ้ากันเยอะแยะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ศาสนาพระเจ้ามากมายพระพุทธเจ้าเกิดมาท่ามกลางศาสนามีพระเจ้าและท่านก็ตรัสรู้ของท่านโอ้ท่านไม่เชื่อพระเจ้าท่านไม่เอาพระเจ้าท่านเชื่อกรรมและท่านก็สอนแหวกเขาอยู่ตรงกลางนั่นแหละศาสนาพุทธออกมาจากอินเดียก็เพราะว่าศาสนาพุทธไม่เชื่อพระเจ้าเดี๋ยวนี้ที่อินเดียก็ยังเต็มไปหมดพระเจ้าพระเจ้าเป็นลิงก็มีพระเจ้าเป็นนาคก็มีพระเจ้าเป็นช้างก็มีไปดูสิเต็มไปหมดอยู่ในอินเดียน่ะพระเจ้าเป็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะแล้วเขาก็ถือว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ศักดิ์สิทธิ์บันดงบันดาลศาสนาพุทธไม่ได้ไปเชื่ออย่างนั้นจริงๆเลยศาสนาพุทธเชื่อกรรมเชื่อเราทำตั้งใจมีสติใช้ปัญญาเห็นว่าอันนี้เป็นกุศลกุศลอย่างไรที่จะไปโลกุตระกุศลอย่างไรจะไปโลกียะกุศลโลกุตระนี่มีทั้งกุศลของโลกียะด้วยได้ทั้งสองอย่างได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างถ้าทำถูกได้ทั้งลดกิเลสได้ทั้งเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นคุณค่าเช่นเราทำทานทำทานเป็นกุศลใช่ไหมให้คนอื่นเสียสละนี่เป็นกุศลเราทำทานแสนหนึ่งล้านหนึ่งเป็นกุศลเสร็จแล้วเราก็อธิษฐานสาธุขอให้กุศลนี้ช่วยให้ข้าพเจ้าได้ร่ำได้รวยได้มากกว่าล้านส่วนมากก็จะให้เป็นล้านหนึ่ง